این سوال را حضرت عمرو بن الجموح یک ریش سفید بود از پیامبر خدا علیه السلام پرسان کرد که من ریش سفید هستم، مال خدا کجا خرج بکنم؟ الله حکم عام برای کل مسلمان ها می تکه قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، در حل مشکلات خویشاوندانتان خرج بکنیم. از خاطر پیامبر خدا علیه السلام در حدیثی که حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه میفرماید دینار اعطیته فی سبیل الله، یک روپی که در راه خدا تو خرج میکنی، و دینار اعطیته مسکینا، یک دیناری که تو برای یک مسکین و بینوا میدی، و دینار اعطیته فی رقبه، یک پیسه که در راه خلاص شدن غلام ها خرج میکنی، و دینار انفقته علی اهلک، و پیسه که تو دیناری که تو خرج میکنی بر خانواده، میگه و دینار الذی انفقته علی اهلک اعظمها اجرا، او پولی که تو به خاطر حل مشکلات خانوادت مصرف میکنی بیشتر ثواب دارد، ثواب بیشتر دارد. مرادش این نیست که ما اسراف بکنیم، اسراف در ثواب داخل نمیشود. ما میبینیم که زندگی یک قالین داریم دیگه، باز میگه ولی رنگ شی رقم است، مود نو نیست، باید تبدیل شادی، اسراف است که الله قبول نمیکند. مرادش این که ما برای حل مشکلات خانواده خود در فکرش بوده باشیم، این که باز اسراف میکنیم او انفاق نیست، الله از پیش ما باز این بار پرسان میکند. دیگه چه پیامبر خدا علیه السلام میکنه که هر آن مسلم اذا انفق نفقتا على اهلی کانت له صدقه، هر که یک مسلمان انفاق میکنه بر خانواده خود او برش خیرات است، او برش خیرات و صدقه است. ولی یتاما، و ای پول خود را خرج بکنیم برای حل مشکلات ایتام، و المساکین برای بینوایان، و ابن السبیل برای کسی که در راه خدا جهاد میکنن یا در طلب علم هستن یا مسافر هستن. و ما تفعلوا من خیر، و آنچه که شما میکنید از خیر، فان الله به علیم، الله به عالم است. هر آنچه که از خیر میکنید الله به عالم است. پیسه داری انفاق میکنی الله به او هم عالم است. پیسه نداری اخلاق خوب داری الله به او هم عالم است. پیسه نداری زبان گم میشد با دست کار میکنی حل مشکل یک مسلمان میکنی الله با او هم عالم است. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، ببینن که وقتی که انفاق زمینه رو به چی مساعد میکنه؟ به جهاد در راه خدا. مجاهد که انفاق سر صورت نگیره نمیتونه جهاد در راه خدا بکنه. ولی خود جهاد و عملا در سنگر رفتن را الله برای ما شما بیان میکنه، حکم از او که واجب است. کتب علیکم القتال، نوشته شده بر بالای شما القتال و جهاد و مبارزه و سنگر رفتن، و هو کره لکم، در حالی که آن از آن اکراه داشتید، در حالی که از آن اکراه داشتید. مردم های کسوس بود از آن اکراه داشتن که در چی رقم حالت قرار گرفتیم. و هوا کره لکم، علت از ایست که جهاد طبیعتاً ریختاندن خون است، خدم دیار و زمین و خانه است. با وصف از این و عصا ان تکره شیئن و هوا خیر لکم، چه بسا از شیئی که از آن اکراه داشته باشید بعد ببینید آن را، و هوا خیر لکم، که خیر باشد شما را، و هوا خیر لکم، آن بهترت برای شما، آن بهترت برای شما. و عسى ان تحبوا شيئا، و چی بسا که چیز را دوست داشته باشید، و هو شر لكم، در حالی که شر باشد شما را، برای شما هم شر بوده باشد، بد باشد. والله يعلم، الله میداند، و انتم لا تعلمون، شما نمیدانید. بنان تو مطابق با دین زندگی بکو، در راه خدا مبارزه بکو، بعد از نتایج را به الله بسپار. چی بسا از اوقات ما یک چیز را بد میپنداریم او در حق ما خوب بوده باشد. شهادت در راه خداوند مدد در ظاهر ما شما سرش غمگین میشه، و در اصلش که انسان میبینه یک معیاری است، یک مدارجی است، یک منازلی است که الله نصیب کسی میکند. امیر قم ارگار در مقابل جهاد خانه یک کس خراب میشود، در حقیقت الله بر او اجر میدهد، الله برش پاداش بدله نیکی برش میدهد. در همه عمرات زندگیتان آنچه که ما بد میپنداریم چی بس اوقات او در حق ما خوبتر خواهد بود، چی بس اوقات ما یک چیز را دوست داشته باشیم که در حق ما زیان آور است. بنا نتایج را به الله بسپاریم، مطابق به شریعت خدا زندگی بکنیم، کامیابی داره این نصیب میشویم. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و مبارکه با 8 نفر از صحابه رایی کرد و برش خط داد که ایرم بگی 2 روز بعد باید ایره خلاص بکن. این مبارک حرکت کرد، وقتی که رفت 2 روز بعدش که خلاص کرد که در اون آشته بود که در نخله که رسیدی در اوجا جای بیدی و از احوال مشرکین بر ما خبر بده و در ضمنش کسایی که امرایت نمیخواید براود اجازه برش بده که پس بیاید. حضرت عبدالله ابن جحش این کار کرد. 2 صحابی دیگری به خاطر یک شطرشان در مبین از این وادی ها گم شدن، یک شطرش گم شد و از حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه در این حالتی بود که یکی از گروه های مشرکین که از طرف شامات آمده بود و سر از اینها برابر شد. اینا به خاطر از این که از این راز کسی خبر نشد در بینشان جنگ صورت گرفت و اونها کشته شدن و مشرکین. این موضوع کلان شده را که مسلمان ها در ماه های مبارک حرام هم چی میکنن؟ جنگ میکنن و حتی حرمت میکنن. الله آیات رو نازل میکنه یسالونک عن شهر الحرام قتال فیه، میپرسن تو را ای پیغمبر خدا از جنگ کردن در ماهای حرام و حکم آن را. قل بگو قتال فیه کبیر، بگو جنگ در ماهای حرام کبیر و گناه بس بزرگ است، گناه بس بزرگ است. و صد عن سبیل الله، و بازداشتن مردم از دین خدا و کفر بهی و انکار به دین خدا. و المسجد الحرام، و حد که حرمت بیت الله و اخراج اهله منه اکبر عند الله، بیرون کشیدن اهل آن منه از امی حرم اکبر عند الله، بزرگتر از نزد خداوند متعال. مسلمان چی میکنن؟ ماهای حرام و حد که حرمت نمیکنن. آنانی که زمینه حد که حرمت را مساعد کرده با بند شدن مردم از دین خدا، از توحید خدا شرک را آوردن و کفر بهی انکار بر دین خدا کردند و حد که خانه خدا را کردند، اینکه خونهای چتر را بر روی میز میزیدند و قربانی هایشان را لچ از کعبه طواف میکردند، این حد که حرمت بلندتر است. و اخراج اهله منه اکبر عند الله، بیرون کشیدن اهل آن از مکه مکرمه این بزرگتر است نزد خداوند متعال. اما رسول گرامی که خود مشرکین قبل از بعثت اجازه داد که باید حجر الاسود را به دست خودش باید در کعبه بگذارد، اون شخصت را از مکه بیرون میکشد. اکبر عند الله، ای بزرگتر است نزد خداوند متعال. و الفتنه تو اکبر من القبر، محیط شرک و کفر اکبر من القبر، ای بزرگتر از قتل است. در جایی که شرک بوده باشد، کفر بوده باشد، 660 بت را در کعبه و در بیرون کعبه داخل کرده بودند. الله میگه والفتنه تو اکبر من القتل، محیط شرک و کفر ای بدتر از قتل. ولا یزالون یقاتلونکم، همیشه می جنگن با شما، کفار همیشه با شما می جنگن، حتی یردوک من دینکم، تا باز دارن شما را از دینتان. اتونیست که تو صلح بکنی و کافر تو را بگذارد، نه، کافر از امریکا این سر تو میاد، بنام تو کوشش بگو کجا بروی. این تو نمیشه که حل شوی موضوع. ولا یزالون یقاتلونکم، همیشه با شما می جنگن، حتی یردوک من دینکم، تا که باز دارد شما را از دین افتان. این استطاعو، اگر بتوانند، این استطاعو، اونا خو میخوان و انشالله ای کار کرده نمیتونن، این استطاعو با تمام نیرو کار میکنه که شما را از دین خدا باز دارن. و من یرتدید منکم عن دینی، هر که باز گردد منکم از شما عن دینی از دینش، فیموت و بمیرد بمی و هو کافران، در حالی که او منکر به دین خدا بود، کافر بود. فا اولائی که پس آن جماع حبطت اعمالهم، نابود و بیخاصیت کرده شد اعمال ایشان، فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. و اولائی که و آن جماع اصحاب النار، اهل آتشم، هم فیها خالدون، ایشان همیشه در آتش می باشند. کفار همیشه با شما می رزمند تا که شما را از دینتان در صورت که بتوانند منحرف بسازند. این کار کافر است. کافر برای دین نیامده که و نمی آیند که شما را به دین استواری ببخشند، این کارشان نیست. مستقیم.com تقدیم می کند. و من یرتدید منکم عن دینی، هر که باز گردد از شما از دینش عقب نشینی بکنه. مرتد به معنای کسی که مرتجع است، پشت سر می رود، ارزش ها را ترک می کنه، اشیای بی ارزش را می گیرد. مرتد کسی که مسلمان بود بس کافر می شود، مشرک می شود، مسیحی می شود، اندو می شود، هر کسی که دین جدید را قبول می کند. در فقه اسلامی ما به چنین مردم اول چیز که حکومت اسلامی را احضار می کند و علت ارتداد را می پرسد. چرا منکر شدی؟ چی ارمغان برای تو دین جدید می دهد که دین اسلام بر داده نمی تاند؟ اما چی است؟ ارزشی که بهترتر از اسلام بوده باشه امو چی است؟ و یقینا که هیچ کسی ممکن نیست که ارزش را از اسلام کده خوبتر ایمان بکنه، این کار کرده نمیتونه. وقتی گپ از این بود خود به خود قناعت میکنه و پس باید مسلمان شوه و حکومت اسلامی دروازش اعلام میکند، پس باید اسلام بیاره و از کفر باید عقب برود. اگر لجاجت میکنه بدون اینکه دستاویزی را پیشنهاد بکنه، مسلمان میره مسیحی میشود، یک خدا را به سه خدا تبدیل میکنه که هیچ در عقل جور نمیاد، نظام را قبول میکنه، عقیده را قبول میکنه، خودشان گیج میشوند. بعد از او به چنین انسان، این انسان مرتجع است، به امن کشور اسلامی خطر است، به این عنوان که حتماً به خاطر خودفروختگی، جان فروختگی، وطن فروشی دچار شده، امنیت اسلامی را، امنیت کشور ما را در خطر مندازه، به خاطر محارب بودنش کشته می شود. از این خاطر پیامبر خدا چی می فرماید که من بدل دینه و فقتلو، هر کسی که دین خود را تبدیل می کنه بکشن او را. چرا می کشن؟ به خاطر که این خود فروخته. اگر عنوان می کنیم چی خوبی است در مسیحیت که اسلام او را برات نمی ده، او را خدا داده نمی ده. سه خدا، باز میگه یک خدا. چشمتا گوشتا پت بکو و عقاید ما را بپذیر. و ما میگم چشمتا هم خلاص بکو، گوشتا هم پرده توسو بکو، بعد از او اسلام را بپذیر. با این دلائل کسی که اسلام را ترک میکنه، مسیحیت و کفر و هندویزم قبول میکنه، اطمان خدا فروخته، اطمان خدا فروخته، اطمان وطن فروخته. بنان انسانی که به امنیت ما خطر است، ما حق داریم که به خاطر حفظ امنیت خود را بکشیم. دیگر را بم میمونه میکشه، همین هم از بم ماندن که خطرناکتر است. از خاطر اسلام میگه که در کسی که دین خدا بدل میکنه بعد از اینکه نمیگرود به اسلام کشته میشود. و من یرتدید منکم عن دینی، کسی که بازگردد از شما از دینش فیموت، به این ارتدادش بمیرد و هو کافر، در حالی که کافر بوده باشد، فاولئک حبطت اعمالهم، پس آنجما نابود و بی‌خاصیت شد اعمال نیکی که قبلا کرده بودن فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. و اولئک اصحاب النار، و آن جماع از اهل آتشان، هم فیها خالدون، هیشان همیشه در آتش می باشند. ان الذين امنوا بشطانان که ایمان آوردن، و الذين هاجروا آنان که هجرت کردن، و جاهدوا فی سبیل الله، و رزمیدن در راه خدا، اولئک یرجون رحمت الله، آن جماع یرجون، امید دارن رحمت الله، رحمت و احسان خدا را، والله غفور رحیم، بیشک الله بخشاینده مهربان است. همیشه قرآن کریم مباحث خدا که خلاص میکنه، بعد از اون از دو گروه حتما یاد میکند. کافر و مرتد اعمالش بی خاصیت میکنه، جای ابدیش هم تثبیت کرد که در آتش دوزخ همیشه میباشن. ان الذين امنوا بشك الان که ایمان آوردند، والذین هاجروا و آنانی که هجرت کردند، هجرت ترک وطن به خاطر رضای خداوند متعال، یعنی کسی که در یک کشور که زندگی میکنه زمینه تطبیق شریعت اسلامی برش مساعد نشود، با دینش زندگی کرده نمیتونه، آینده دینیش در خطر بوده باشه، او چی میکنه؟ ترک میکنه این وطن را، به جای میره که در اونجا حفاظت دینش و ارزش‌های دینیش است. این را میگه هجرت. این هجرت نیست که انسان بره و در یک جای میفهمه که در اونجا این در وطن من فکرم گفت نیست، در جای میره که دیگه هم دین از دست میده، او را باز مهاجر گفته نمیتونه، او را باز مهاجر گفته نمیتونه، زیرا جای میره که دیگه هم بی دین میشی و به خاطر دین هم نرفتی، به خاطر میره که پیسه پیدا بکنی و زندگی جور شوه. او مهاجر نیست، مهاجر کسی است که ترک وطن بکنه به خاطر اعتلاء دین خدا و بعد زمینه را مساعد بکنه به تطبیق دین خود در سرزمینش. و جاهد فی سبیل الله و برزمن در رای خدا، جهاد بکنن در رای خدا، اولئک آن جماعه یرجون رحمت الله، امید دارن رحمت خدا را. این جماعه تکدارا نمی شود، اینا باید امید به رحمت خدا داشته باشن و دست خود را به الله دراز بکنه که مورد رحم خدا واقع شود. والله غفور رحیم، بشک الله بخشاینده مهربان است، بخشاینده مهربان است. دین آمد به واسطه ای که الله بر ما شما انفاق در راه خدا میکنیم، در راه خداوند متعال جهاد میکنیم، به واسطه جهاد مورد رحم خدا واقع میشیم، الله مشکلات ما شما را حل میکند. آل یک سلسله مواصفاتی که باید او را نکنیم، اگر او را نکردیم جامعه ما حفظ می شود، خانواده ما حفظ می شود، کیان جامعه ما شما نگاه کرده می شود. از خاطر الله جل جلاله در آیه که تا آیه 225 سلسله صفاتی را برای ما شما بیان میکنه که در بین خودتان را نگاه بکنیم و در بین خود و خدایتان ایرید باید ملتفت و متوجه باید بوده باشیم که در همچه حالات چگونه نیایش به الله باید داشته باشید، چگونه رابطه‌تان با مردم باید بوده باشد. الله می فرماید یسالونک عن الخمر والمیسر، می پرسن از تو ای پیغمبر عن الخمر، از شراب، والمیسر، از قمار. قل بگو فیهما، که در آن، که در آنها، هم در شراب و هم در قمار، اسم کبیر، گناه بزرگیست، و منافع للناس، و از نظر مادی برای مردم منافع هم است، و اسمها ما، ولی گناه آن اکبر من نفعه ما، بیشتر از نفع آن، ضررش از نفع کده بیشتر تر است. یسالونک عن الخمر، خمر از نظر لغت به معنای پوشش است، هر چیزی که این چیز را بپوشاند، هر چیزی که دیگر چیز را بپوشاند آن را خمار میگویند. از نظر شرع به هر آن مایه مسکر خمر گفته می شد که عقل را مخامره بکنه، عقل را خراب بکنه، ای که از انگور بوده باشه یا از چیز دیگری بوده باشد. ولی یک نکته است که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شراب یا خمر را عبارت از امو مسکری است که از انگور به دست آمده باشد و به غلیان برسد و مسکننده و گیج کننده بوده باشد، با او اطلاق میکند. بنان قلیل و کثیر از او را حرام میداند و علمای جمهور به هر آن چیزی که مسکر بوده باشد با او اطلاق خمر را میکند. تفاوتی که سرزی ثابت میشه یک نقطه است که اگر حکومت اسلامی به اساس فقه احناف عمل بکنه بسا مشکلات ما شما را حل میکند. او ایست که در دواها و در بسا از چیزا چیزی از شراب انداخته میشه به خاطر نگاه کردن از او دواها. اگر از غیر انگور ساخته شود و انداخته شود در این صورت مخامره را به وجود نیاورده، مشکل را به وجود آورده نتانسته و دوا هم حفظ میشود. و اگر امو شراب از انگور بوده قلیل کثیرش حرام است و در دوا هم خورده نمیتونیم، در دوا هم باید انداخته نشود. و نزد جمهور علما خمری که چی از انگور بوده باشد، چی از توت بوده باشد، چی از میوه دیگری بوده باشد یکسان است، بنان قلیل کثیرش یکسان است. هرچی میسر به معنای از یسر گرفته شده، پولی که با آسانی به دست میاد، پولی که با آسانی به دست میاد. اسالونک عن الخمر والمیسر، ای پیامبر علیه الصلاه و السلام از تو میپرسد حکم شراب و خمار را. خمر را فهمیدیم که از مخامره گرفته شده، مخامره به معنای پوشش است، عقل را پوشش میدهد. و دین آمد به خاطر چند چیز. دین آمد به خاطر اینکه نفس انسان را محفوظ نگاه بکند. پس هر آن چیزی که ضرر بر نفس داشته باشه الله او را منع میکند و ما شما را از اون باز میدارد. در صورتی که تجاوز بر جان کسی میکنه در مقابلش قصاص میشود. دین آمد به خاطر از اینکه مال ما را نگاه بکند. پس هر آن حرکتی که سبب زدایی مال یک انسان می شود و گرفتن مال یک انسان به نامشروع می شود، الله او را منع می کند. اگر کسی باز هم برخلاف دین اسلام و برخلاف قانون مال کسی را می گیرد، دستش بریده می شود. دین آمد به خاطر از اینکه نسل ما را نگاه بکنه. هر کس باید پدر و مادرش معلوم بوده باشه و کس حق نداره که تجاوز بر نوامیسی کسی بکند. به خاطر حفظ کیان جامعه الله جل جلاله برای ما شما مسئله نکاح و خطبه و خواستگاری، حلال و حرام را در نکاح برای ما شما تعیین کرده. اسلام آمد به خاطر از اینکه عقل یک انسان ثابت بوده باشه، خراب نشود. هر آن چیزی که عقل را خراب میکنه، الله او را حرام قرارانیده. از جمله چیزی که عقل انسان را خراب میکنه، شراب و مخدرات است. اسلام بری هم چی میکنه؟ میتازد و او را رد میکنه و از جامعه اسلامی بر میچیند. بنان از مسلمان ها پرسان میکنه عن الخمر، از حکم شراب که در اسلام چطور است، جای دارد یا ندارد. و المیسر از قمار، مراحل شراب را انشاءالله پسانتر قرآن کریم خود توضیح میکنه. انشاءالله در اوج تفصیلی ترش بحث میکنیم که در چهار مرحله اسلامی را از بین برده. و المیسر قمار، قمار ببینی که با آسانی پول به دست آوردن، هیچ مشکلی نداری پول فوراً به دست میه، یک بار پیسه دار میشی. اما تو که پول با آسانی به دست میه، اما تو باید از رازش هم است. یک نفر پول را اما تو با آسانی از دست میدهد. و کسی که با آسانی پول را باز از دست میداد، مورد کینه و حقد و حسد واقع می شود. بعد از او باز خامخواه یا دکان کسی را می زند، یا خانه کسی را می زند، یا به نوامیسی کسی تجاوز می کند. حتما یک جنجال به عالم اسلام و به خانواده های مسلمان پیدا می کند. از این خاطر اسلام مفت پیسرم برای کسی نمی ده و در جامعه هم این رقم تربیش نمی ده که مفت نام برای کسی داده شود. قل بگو فیه ما، در این اردو خمر و میسر اسم کبیر، گناه بزرگ است و منافع للناس. و از نظر مادی برای مردم چی است؟ منافع عمل. چون جامعه در بین جامعه شراب خوری به اندازه زیاد بود، مثل که ما شما چای میخوریم. یک بار اگر اسلام میگفت که نخورین، ایچ سر جامعه سخت تمام میشد. و همیشه قوانینی که وضع میشد چندین نکات باید در اونجا مورد انعطاف بوده باشد، مورد توجه بوده باشد. یکی که قانون باید آسان بوده باشد، قانون باید مردم با او آگاهی داشته باشد و قانون باید مردم او را بپذیره. از سطح عملی باید بلند نبوده باشد، مورد عمل باید قرار بگیرد. اسلام چون میخواه که را تطبیق بکنه، مرحله برش قائم میشود. در اول مرحله چی میگه؟ قل فیه ما اسم کبیر، بگو در این گناه بزرگ است. و منافع للناس، منافع داره به مردم. وانه یکان بار میبینه که میگه شراب که بخوری خوش میشی، پیسه را که پیدا بکنی ما صاحب پیسه میشی. او را خب بزور نشانی سر قمار، خودش روشتا میفهمید که نتایج آیندهش این تو میشه که پیسه خود از دست یکان بار میدی. و اسم هما، ولی گناه آن اکبر و بیشترتر و بزرگتر است من نفعه ما از نفع آن. اسلام در همینجا مورد مگذارد دیگه، باز پیش نمیرد، میخوای که ایره به مراحل دیگر تحویل ببخشد. تا اینجا فقط عمقا گفت که گناهش بیشتر از نفعش کل است. و اسالونک ماذا ينفقون، از تو میپرسد ای پیغمبر چی انفاق بکنن. ماذا ينفقون، چی انفاق بکنن و کجا انفاق بکنن. قل العفو، ببینن که قل بگو ای پیغمبر العفو، گذشت به بهترین انفاق گذشت در جامعه. کذالک یبین الله، همچنین الله بیان میکنه برای شما الآیات، دلائل قدرت خود را، لعلکم تتفکرون، تا شما بیندیشید در امور دنیا و آخرتتان. عفو، ببینید که مبتدا میشود و خبرش و ینفقونه ایسلاح، آیا عفو خبر برای مبتدای محذوف تقدیر هو العفو، آنچه که شما انفاق میکنه همان عفو است، گذشت است در مقابل جامعه تان، در مقابل مردمایتان. یا قل العفو، آنچه که از نیازمندیتان بیشتر تر است. چ چیزی داری از نیازمندیت بیشتر امو را در راه خدا انفاق بکن. ما با ينفقون چی چون انفاق بکنن؟ قال العفو، آنچه که از نیازمندیت بیشتر است. از چی از نیازمندیت بیشتر او را انفاق بکن؟ در خانه آمدی دو قوری نان داشتی، یک قوری بر تو ضرورت بود، یک قوری دیگه انفاق بکن. چندین جور لباس داشتی، یک لباس انفاق بود در راه خدا. بود داشتی بیشتر در راه خدا انفاقش بکن. هیچ کار نداشتی، سخن خوب خود داری، گذشت خوب خود داری، ایره انفاق بکن. کل العفو، آنچه که از نیازت بیشتر بوده باشد، این می انفاق بکن. كذلك همچنین یبین الله لكم الآیات، همچنین الله بیان میکنند برای شما دلائل قدرت خود را، دلائل شریعت خود را، لعلكم تتفکرون، تا خوب بیندیشید. این در احکام الله بیندیشید. در راه خدا انفاق بکن، هر چی که مازاد بوده باشد. كذلك همچنین یبین الله لكم الآیات، همچنین الله بیان میکنه برای شما دلائل خود را، دلائل شریعت خود را، لعلكم تتفکرون فی الدنیا والآخره، تا شما بیندیشید در امور دنیا و در امور آخرتان با واسطه شریعت خدا. اینجا مهم نکته همیست که در باب دنیا و در باب آخرت وقتی که ما میشنیم فی الدنیا والآخره، جار مجرور متعلق به تتفکرون است. یبینو، الله بیان میکند برای شما الآیات، آیات را، فی دنیا و الآخره، لعلكم تتفکرون، در باب دنیا و آخرتون را تا وقتیشان بیندیشه. مهم نکته در دین خدا امی است که در تطبیق شریعت خدا باید بیندیشه، در تطبیق شریعت خدا باید بیندیشه. و این نکته راز بسیار بزرگی است در موفقیت یک مسلمان ها. ارگاه ما شما بیندیشه با اساس اندیشه و تفکر و پلان در تطبیق شریعت خدا برن، مشکلات را از جامعه خود کم میکنیم. اگر متاسفانه همی رقم با زور کتک و زدن و کندن بدون اینکه معال اندیشی بکنیم و در تطبیق دین برن، مشکلات را با جامعه اسلامی بار میاریم. در تطبیق دین خدا باید بیندیشیم. هدف از اسلام اینیست که همیشه دست ببرد، مردم علت بکند و مردم در کوچه ها و بازار ها آویزان بکند. در تطبیق خدا بیندیشین و دقیق شوین که از ابتدا کوشش بکنه که مبانی فساد، از آنجا که فساد تراوش می شود، از اونجا که فساد می آید، بد اخلاقی می آید، او چشمه هایش خشک بکنه. بعد از تأدیباً حدود خدا که تطبیق می شود، خود با خود جامعه عقب می رود. ارگاه ما در حل مشکلات مردم خود و در حل مشکلات مردم خود دقیق نیندیشیم، فقط زدن و کندان بوده باشد، در حقیقت ما در فکر دنیا و آخرت مردم نشدیم. الله آیات خود را نازل کرده تا بیندیشیم در امور دنیا و آخرت مردم. به باره دیگر اتو هم نشود که تنها فکر آخرتی مردم را داشته باشیم، در فکر دنیایش نشدیم. فی دنیا، در روشنی از دین، در امور دنیای مردم هم بیندیشیم و الاخره، و در فکر آخرت مردم هم بوده باشن. یعنی حکومت اسلامی دو کار میکنه، هم در فکر دنیای مردم است، زمستان میه مردم باید گرم زمستان تیر بکنه، این مسئولیتش است. سرکایش باید قیر بوده باشه، برق باید داشته باشن، شفاخانه باید داشته باشن. در پهلوی از او در فکر آخرتشان باید بوده باشن. مسئله آخرتشان مهم است. مردم باید نماز بخونن، مردم باید روزه بگیرن، مردم باید یکدیگر را نکشن، با دوزخ نروند، این مسئولیتش است. و یسالونک عن الیتام، میپرسند از تو ای پیامبر از تربیت یتیما و مسئولیتی که یک مسلمان در قبال ایتام دارد. قل بگو اصلاح لهم خیر، اصلاح کار آنها بهتر است. در باب ایتام از تو پرسان میکنه که ما چی تو بکنیم، چون عقیده جاگزین شده بود، نمای از جامعه اسلامی تجسم پیدا کرده بود، مردم کل کارهای خود را به دین پیشکش میکردن، چون مردم با خدا علاقه پیدا کرده بودن، نمیخواستن دیگه هیچ کار را بدون شریعت خدا بکنن. آمدن کاکا میاد پرسان میکنه که برادرزادیم یتیم است در خانه ما، چی امرایش بکنم؟ خارزادیم در خانه ما، چی امرایش بکنم؟ بچی کاکایم در خانه ما، یتیم است، چی امرایش بکنم؟ یسالو و یسالونک عن الیتاما، پرسان میکنه از تو در باب ایتام قلبوک اصلاح لهم خیر، اصلاح کار آنها از همه قدر مهم است و ای بهتر است. یتیم خوشناخته بودیم و دفعه گذشته گفتم که کسی که در صغارت پدر خود از دست داده باشد، ای یتیم مسئولیت اول چی است؟ اصلاح کار آنها، مالش در جای خوب بگذار که از بین نرود. در تربیت سالم ازی بیاندش که باید تربیت سالم بگیرد، بی سواد بار نبیاد، بی تربیه بار نبیاد، جاهل بار نبیاد. اصلاح لهم خیر، اصلاح کار آنها بهتر است، اولویت دارد. و این تو خالطوهم، اگر زندگی خود را با زندگی آنها بیامیدید، فا اخوانکم، پس برادرای شما مانعی در این است. الله جل جلاله در قرآن کریم در سوره مبارکه انعام آیه 152 ارشاد فرمود که ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، با مال یتیم نزدیک نشن مگر به طریقی شایسته و نیکو. یا جیگر الله جل جلاله فرمود در سوره مبارکه نساء ان الذين ياكلون اموال اليتامى، آنان که مال یتیما را میخورد ظلما و ناحق، انما یاکلون فی بطونهم نارا، جزی نیست که در شکمهایشان آتش را فرو میبرند، آتش را میخورند. وقتی که این آیتها را مسلمانان شنیدند از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یک بار خود را از ایتام کنار گرفتند، به اندازه‌ای که بر یتیم‌ها دیگه دیگه پخته میکردند و نمیخواستند به سر فرش از اونا بشن، نمیخواستند نان از اونا را بخورند و نان خود با اونها یک جا بکنند. در این صورت یتیما نقص کردن به دو وجه، یکی که آستایستان منزوی می شدن و خودش بر فکر از اونا تأثیر منفی داشت، دوم نکتشی که ضرر بیشتر کمایی می کردن. اگر ما به ده نفر نان پخته بکنیم یک طرف، به دو نفر هم پخته کنیم یک رقم می شد، از نگاه خرج محروقاتش، از نگاه روغنش، از نظر پیازش، از نظر وقت، این کلی تلف بود بر اینها. این ضرر که دیده شد، میبینه که دیگه هم یتیما نقص میکنن. مسلمان آمدن پیش پیامبر خدا علیه السلام و ایره گفتن که یا رسول خدا دیگه هم ایتو شد، دیگه هم نقص کردی، مالشان بیشتر مصرف میشه، روغنشان بیشتر مصرف شد. و یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، و کارشان، ساختار کاریشان، اصلاح کردن کارشان بهتر تر است با طریقی که شما میفهمین. و انتخالتوهم و اخوانکم فی الدین، اگر زندگی خود را با زندگی آنها بیامیزید، فا اخوانکم، پس برادران دینی شما هستن، از او فرار نکنین. والله یعلم المفسد من المصلح، الله میداند انسان تباهکار و فاسد را از انسان مصلح. الله باز فقط معامله میکنه، کی مال یتیم میخوره و کی نمیخوره، کی به یتیم حقش داره و کی یتیم حق یتیم را گرفته. والله یعلم، الله میداند المفسد، انسان مفسد و تباکار را، من المصلح، از انسان مصلح و نیکوکار. ولو شاء الله، و اگر الله میخواست، لاعنتکم، شما را با زحمت میانداخت. دستور سرپرستی ایتام را با جدایی مالتان همیشه ای را صادر میگرد، همیشه مال یتیم را جدا بکنند. ولو شاء الله، اگر الله میخواد لعنتکم، شما را با زحمت بینداخت به دستور سرپرستی ایتام که از خود جدا باید، از خودتان جدا بوده باشد. ان الله عزیز، بشک الله غالب است، حکیم، با حکمت است که حکم باز بر شما میتی که امرای خود در یک کاسه جایشان بدهید. آنچه که زمینه فساد را در خانواده ایجاد میکند که سبب فساد در اجتماع میشود، یکی مثل که عقیده مختلف بوده باشد، در خانه عقاید مختلف و ننگین وجود داشته باشد و مسلمان باید خانوادهش یک عقیده دینی داشته باشد، اختلاف عقیدوی که منجر به فساد اجتماع و خانواده میشه از او باید کناره برود. از این خاطر الله جل جلاله در اینجا حکم بر ما میکنه که مسلمان ها نباید با کی عروسی بکنند؟ با زنان مشرک عروسی بکنند. حضرت ابی مرثد رضی الله عنه پیامبر خدا علیه السلام او را به مکه مکرمه فرستاد تا که تعدادی از مسلمان هایی که میخواین هجرت بکن و ها را رهنمایی بکنند. وقتی که در مکه رسید، در اونجا یکی از زنهای در زمان جاهلیت امرای از او ارتباط داشت و امرایش زندگی به اسلام میکرد، طریق نامشروع. بعد از اسلام آوردنش امو زن دید، و او زن او را دعوت کرد. وقتی که دعوت کرد ای حضرت ای مرتد برطور که من مسلمان هستم، من بعد نمیتونم با تو هم بستری بکنم و ای حکم در اسلام نیست. بعد از این باز گفت که در به مدینه منوره که رفتم از پیامبر خدا علیه السلام میخوایم که اگر اجازه بدهد با تو روزی میکنم. وقتی که به مدینه منوره آمد الله جل جلاله آیات را نازل میکند: ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمنن، و نکاح نگیرید زنان مشرک را حتی یؤمنن، تا که ایمان نبیارن، تا که مسلمان نشد و با زنان مشرک عروسی کرده نمیتونی. ولی امت مؤمنتون، و هر آن کنیز مسلمان خیرون بهترت من مشرکتن، از زن اصیل مشرکت، از زن اصیل مشرکت کده کنیز خوبتر است. ولو اعجبت کم، اگرچه حسن و مال از تو را در تعجب بندازد. عروسی را به خاطر زیبایی، عروسی را به خاطر مال نکن، آنچه که مهم است تربیه اولادت است. ولو اعجبت کم، اگرچه شما را به تعجب بندازه مال از او، حسن از او، عین شکلش. ولا تنکحوا المشرکین، به نکاح ندهید همسرانتان را به مردان مشرک، دخترانتان را برای مردان مشرک، حتی یؤمنوا، تا که ایمان بیارن. شما این کار نکنید که اولادتان رو با کی بتین؟ با مشرکین بتین. این کار نکنید حتی یؤمنو، تا که ایمان بیارن. اگر ایمان بیارد میتونی بعد نکاح برش بتین. ولعبد مؤمنون، هر انا غلام مسلمان و مؤمن خیرون بهتر است به معالش من مشرکن، از مشرک کرده. ولو اعجبکم، اگرچه زیبایی از او و مال از تو را تعجب بندازد. بخاطر مال و دارایی گوش کنی کار نکنی. والعبد مؤمن، هر انا غلام مؤمن خیر، این بهتر است من مشرک، از مشرک. ولو اعجبكم، اگر چه زیبایی و مال از تو را تعجب بندازد. اولئک، آن جماعه مشرک، آن زن مشرک و مرد مشرک. یدعون الى النار، فرام خانن خانواده تو را به طرف آتش. یدعون، دعوت میکنن الى النار، به سوی آتش. والله يدعو الى الجنه، و الله دعوت میکند به سوی جنت و مغفرت و بخشش. به اذنه، به حکم خودش، به احکام خودش. الله قوانین برتواز میکن، به واسطه از این قوانین تو رو به جنت میخواند و تو برخلاف قوانین خدا به طرف دوزخ نرو. و یبین آیاته، و بیان میکند برای شما آیات خود را. و یبین آیاته للناس، بیان میکند دلائل قدرت خود را، با دلائل زندگی کردن با خودتان، با مردمتان، با خانوادهتان. للناس، برای مردم. لعلهم یتذکرون، تا پند بگیرن. لعلهم یتذکرون، تا شاید که پند بگیرن. قرآن وسیله پند است. آیات هایی که آمده به خاطر روابط زندگی شماست. و یبین آیاتی، بیان میکند دلائل خود را، آیات خود را، احکام خود را. للناس، برای مردمان. لعلهم یتذکرون، تا باشد که پند بگیرن، تا باشد که پند بگیرن و موعظه بگیرن. مسئله دومه که آنچه که در خانواده یک مسلمان عروسی کرد با یک زن مسلمان، یک زن مسلمان با مرد مسلمان عروسی کرد، چگونگی روابط شخصی و زندگی شخصیشان را بیان میکند و پرسند میکند از مریضی ماهواره‌ای که به زنا پیش میشود، حکم ازی از نظر دین چی است. و یسالونک عن المحیط، پرسند میکند تو از پیغمبر، عن المحیط، از نزدیک شدن در ایام مریضی به همسران. قل هو از، بگو که این زیان است و ناپاکی است. قل هو از، این ناپاکی است و زیان است. فاعتزل النساء، فاعتزل النساء، پس کناره گیرید از زنان. فی المحیض، در ایام مرزی مهوارشان. ولا تقربوهن، و نزدیک نشوید بهشان. حتی یطهرن، تا اینکه پاک شوند. فاذا تطهرن، انگامی که پاک شوند. فاتوهن من حیث امرکم الله، آمدن بکنه از رایی که الله بر شما دستور داده. ان الله يحب التوابين، بیشک الله دوست دارد توبه کنندگان را. و يحب المتطهرين، الله دوست دارد پاکی کنندگان را. الله توبه کنندگان و پاکی کنندگان را دوست دارد. اینجا هم تفاوتی که در بین دین اسلام و شرایع دیگری بودیست که مشرکین در ایام مریضی با زنان حتی نانم نمی خوردم، دشمنیم هم رایشان داشتم و حتی در بستر قچه می کنی. و یهود هم می رقم بر خود جای اعداد داده بودند که هیچ گفی نیست و تزواج و نزدیک شدن در ایام را ایره حلال می پنداستن. الله جل جلاله در اسلام بر ما حکم را می دهد که یهود در وقتی که زنا امرایشان حیض می گرفتن، نه امرایشان نان می خوردن، نه امرایشان مجامعت می کردن. اسلام آمد نان خوردن امرای جواز می داند، هم بستر بودن و خواب کردن یک جا امرای جواز می پندارد، ولی نزدیک شدن را، مجامعت را برشان حرام می قرار می دهد. نه افراد و نه هم تفرید. مشرکین در عکس از او اصلا حلال حرام رو نمشناختن و مسئله حیض رو اصلا در نظر نمی گرفتن. و یسالونک عن المحیض، می پرسن تو را از نزدیک شدن در ایام حیض و ایام مریضی مهوار برای زنان. قل هو اذا، بگو این زیانبار است، تکلیف است و نباید در همچی یک زمان قربان صورت بگیرد. فاعتزل النساء، پس دوری بگیری از زنان. فی المحید، در ایام مهوار، در ایام مریضی مهوار از زنانتون دوری بگیرید. ولا تقربوهن، و نزدیک نشوید بهشان. حتی یطهرن، تا یک پاک نشوند. فاذا تطهرن، پس هنگامی که پاک شون، فاتوهن من حیث امرکم الله، آمدن بکنه از رایی که الله بر شما حکم کرده. الله بر شما حکم کرده. ان الله بشک خداوند، یحب التوابین، دوست دارد توبه کنندگان، و یحب المتطهرین، دوست دارد پاکی کنندگان را. نساؤکم حرص لکم، همسران شما کشدار شما هستند، وسیله اولاد شما هستند. فاتو حرصکم، پس آمدن بکنه به کشدارتون، انناشتون، به هر روشی که شما خواسته باشید، به هر روشی که شما خواسته باشید. و قدیمو لانفوسکم، و قبلا انتظام بگیرید لانفوسکم، برای نفسایتان انتظام بگیرید، برای اصلاح خانوادهتان کل انتظام باید بگیرید. و قدیمو لانفوسکم، دعای مسنون بخوانید. و قدیمو لانفوسکم، از ایام مریضی باید دور شوید. و قدیمو لانفوسکم، برای تربیت سالم فرزندانتان تدابیر لازم را بگیرید. و اتقوا الله، و از خدا بترسید. و علمو بدانید، انکم بشک شما ملاقوه، و الله روبرو می شوید. و بشری المؤمنین، مجدبت برای مؤمنان. نساؤکم حرص لکم، ببینید که نساؤکم موضع حرف لکم، جای کشدار شما هستند. فاتو حرسکم، آمدن به کزارتان بکن، ان ناشئتون، به هر روشی که خواسته باشه. اقبال ادبار، از ادبار عقب بروین. و قدیمو لانفوسکم، و قبلا انتظام بگیرید برای اصلاح خانوادهتان، برای نظام زندگیتان. و اتقوا الله، از خدا بترسید. و علمو خوب بدانید، انکم بشک شما ملاقوه، و الله روبرو میشوید. و الله رو برو میشد. و بشیر المؤمنین، و مجدبتی برای مؤمنان. آنچه که بعد از این که آروسیم صورت میگیره، طبیعی که در زندگی خانواده ما شما یکان گفا تا بالا میشود. نام خدا را هیچگاه عرضه قرار نتین، نام خدا را وسیله و دستاویز قرار نتین. بنان یکی از آداب مسلمانی که به نام خدا چی بده؟ ارزش قرار بده. ولا تجعل الله عرضه لایمانکم، قرار ندهید نام الله را دستمال برای سوگندهای خویش. ان تبروا، از آن که نیکوکاری کنید. و تتقوا، پرهیزگاری نمایید. و تصلحوا بین الناس، و اصلاح کنید در میان مردم. والله السميع العليم، بشک الله نیک شنوا و داناست. لا يؤاخذكم الله باللغو، مؤاخذه نمی کند شما را الله به لغو، به سوگندهای لغو. فی ایمانکم، که بدون توجه یاد میکنید آن را. ولکن یؤاخذکم، و الله میگیرد شما را بما کسبت قلوبکم، به آنچه کسب کرد دلهای شما. والله غفور حلیم، بشک الله بخشاینده حلیم بردبار است. قسم سه نوع است. یکی قسم لغو است، یکی قسم منعقد است، یکی قسم خموس است. قبل از اینکه این تقسیم رو بگیم، اول خود قسم یکی هم جائز است و یکی هم حرام است. قسم باید به اسماء خدا و به صفات الله بوده باشد. پیامبر خدا علیه السلام می فرماید: من حلف بغیر الله فقد اشرک. هر کس که به غیر خدا قسم میگیرد به تحقیق به الله شرک آورده. دیگه جمعه کسی که به غیر خدا قسم میگیره به تحقیق کافر شده. بنان موضوع است که مسلمان به الله و به اسماء و صفات الله قسم میگیرد. مسلمان نه به سخی جان قسم میگیرد، نه به رسول الله قسم میگیرد، نه به اطفال قسم میگیرد، نه به ناموس قسم میگیرد، نه به وطن قسم میگیرد. به این چیزا مسلمان قسم نمیگیرد. مسلمان به تنها به الله، به اسماء و صفات خدا قسم میگیرد. بنان قسم گرفتن به غیر خدا ای کفر و شرک است. یک موضوع. وقتی که ایره فهمیدیم که مسلمان صرف به الله و به اسماء و صفات الله قسم میگیرد، به غیر خدا قسم نمیگیرد به هیچ وجه، بعد میبینیم که این قسم گرفتن اول ایست که نباید بگیریم. نام خدا را باید ارزش قرار بدیم و ایره دستاویز بر خود قرار ندیم. در هر گپی کوچک والله بالله گفته بریم. اگر میگوییم سه حالت داشته میباشیم. یکی هم قسم لغو است. کسی نام خدا را میگیرد بدون از اینکه با او قصد داشته باشه. با زبانش هم تو جاری میشود. به نزد جمهور علما با زبانش جاری میشه، ولی اگه این کار را بکنم بازم کار را میکنی، ولی قصد نبوده باشه که تو قسم به الله میگیری و این کار را میکنی یا نمیکنی. بدون قصد با زبان جاری میشود. این قسم لغو میگیره. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میدونن که قسم لغو عبارت از قسم است که با زبان جاری شه والله بالله گفته بری. به نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قسم لغو عبارت از قسم است که ابزار شناختت غلط بکند، چشمت غلط بکند، گوشت غلط بکند. قسم به این بگیری که فلانه نفر آمده بود. ما گفتم که استاد محمد نور کجا هست؟ او را ندیدیم. کسی قسم بگیره که والله بالله این قسم ما با چشم سر خود او را دیدم. پس آن تثبیت شد که نه ام قواری از ایرای دیده بود، چشمش غلط کرده بود. یا ای تو بگه والله بالله این قسم است آوازش به گوش خود شنیدم. حالا که آواز از ایرا غیر مستقیم کسی دیگری بود، همانند آواز از ایرا بود. گوش غلط کرد، چشم غلط کرد. در اینجا که تو والله بالله گفتی و ابزار شناختت غلط کرد، تو را الله در این مؤاخذه نمی کنه، ایرا قسم لغو می گوید. ببین در دلت غلطی نداری، در دلت صحت داری، در دلت معتقد بری هستی، ولی ابزار غلط میکند. ایران به نزد امام ابو حنیفه رحمه الله این قسم لغو است. به هر صورت یا قسمی که به زبان ما میآید بدون قصد و یا ابزار شناخت ما غلط میکنه، ایران میگم قسم لغو. قسم منعقد قسم است که انسان قصد بکنه کردن یک کار و نکردن یک کار و شاهد بگیره به اسماء و صفات خدا را. والله بالله این قسم است که امروز در خانه فلانا نمیرم. ارگو انسان نام خدا را گواه میگیرد، دستاویز قرار میده، بعد این کار را نمیکند، در اینجا مؤاخذه میشود، گرفته میشود. الله در ازی پرسان میگن که نام خدا خود قصبوب نبود که در تو بگیریش. یک قسم غموس است. ببینید که یک کس نام خدا را دستاویز قرار بده بر مسائل مادی خلاف از او را خوب شناخت داشته باشد و علم به او داشته باشد، مثل که تو قسم باره والله بالله این قسم است که دو روپیت بر ما حلال بوده و دیگه گوشت خوب بوده باشد، حالا که تو وقت در پر خوردی. این رقم قسم گرفتن نام خدا را کوچک شمردن است و صاحب ازی از بس گناه بسیار بزرگ انجام داده در مابین آتش مانده که یک سنگ در او پر تموت پایین می رود. از بسی که بزرگ است کفاره ندارد جز توبه. این گناه به اندازه بزرگ است که کفاره ندارد جز این که به الله توجه بکنه و از خداوند متعال عفو تقصیرات خدا بخواهد. هرچی در قسم منعقد است در اینجوری کفاره دارد. یا 3 روز روزه می گیریم و یا 10 روز در روز برای یک کسی نان میدیم، بدن نفر نان میدیم، یا با یک نفر در روز نان میدیم. و یا به ده نفر لباس میده، به خاطر از اینکه خداوند متعال این نام یزید را که گرفتیم و ما عمل نکردیم بر او، الله ما شما را ببخشه. بنان موضوعی که ولا تجعل الله عرضه لایمانکم، قرار ندهید نام الله را دستاویز برای سوگند هایتان. نام خدا دستمال قرار نه که بر خاطر دست پاک بکنی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قسم خورده بود که به حضرت مسطح در وقتی که در پهلوی منافقین قرار گرفته بود در قضیه افت، با او دیگه کمک نمی کند. و حضرت عبدالله امام کلبی می فهمد که حضرت عبدالله ابن رواحه در بین داماد و دخترش صلح نمی کرد. این آیت ها نازل شد، اردو را توجیه می دهد. حضرت ابوبکر صدیق همه که تو هم باید کمک بکنی، و حضرت عبدالله ابن رواحه همه که در بین داماد و دخترت باید صلح را بیاری. ولا تجعل الله عرضه لايمانكم، قرار ندهید نام الله را دستمال برای سوگندهای خیش. ان تبروا، از آن که نیکوکاری بکنید. قسم خوردی که من به فلان کس دیگه کمک نمیکنم. نه کمک چون ثواب داره، کمک بکو، سه روز روزه بگی، این مشکل تا حل بکو. و پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام میفرماید که هر کسی که قسم خورد از یک کاری که او را انجام نمیداد و انجام از این کار برش بهتر بود، کار را انجام بدهد، از قسمش چی بده؟ کفاره بدهد. کسی قسم خوره که در خانه مادرم نمیرم چون این گناه هست، این قسم رو نباید بخوره، برو کفاره گناه خود باید بده، قسم خود باید بده و در خانه دوستا و پدر و مادر خود باید برود. انتبرو، از آن که نیکوکاری کنید. و تتقو، و پرهیزگاری نمایید. در مسجد دیگه نمیرم، این رقم قسم بخوره، ولگه دیگه مسجد بیاد، در مسجد برو کفاره گناه تبته، قسم تبته. و تصلحوا بین الناس، و اصلاح کنید در بین مردم. حضرت عبدالله ابن رواحه قسم خورده بود که دیگه صلح نمیکنه. نه، صلح در بین مردم بیار، با گپ ما کسی ولا ارزش نداره، ولا که دیگه بینتون بشینو، نه در بینشان بشین و مشکل مسلمان ها را حل بکن. والله سمیعون، بشک الله نیک شنوا علیم دانا است. لا یؤاخذکم الله، الله مؤاخذه نمیکنه شما را باللغو، با سوگندهای لغو که بدون قصد از زبان جاری شود، یا بیزی که ابزار شناخت غلط بکنه، فی ایمانکم، که بدون توجه الله را یاد میکنه، نام خدا را میگیرید. ولکن یؤاخذکم، ولی الله میگیرد شما را، بما کسبت قلوبکم، با آنچه که کسب میکنه قصدهای شما. دل شما که قصد میکنه میفهمی که این کارا نمیکنه، نام خدا را با سرش میگیری، باز که عکس زوره میکنی. والله غفور، بیشک الله مهربان است. اگر قبلا قسم گرفتی، قبلا به نام غیر خدا قسم یاد میکردی، آل به نام غیر خدا قسم نگی، آل دیگه نگو که به رسول الله قسم بوده باشد، آل نگو که به سخی شاولیا قسم بوده باشد، آل نگو که به پیرسر قسم بوده باشد، به اولادم قسم بوده باشد، به ناموسم قسم بوده، این کار دیگه نکو و این کار حرام است. والله غفورون، الله بخشاینده مهربان است، گذشته را بعد میبخشد، حلیمون بردوار است. اگر با وصف از او که بسیار گپ بزرگ است که انسان الله را ترک بکنه، غیر خدا را نامش بگیرد و به او سوگند بگیرد، با وصف از او هم الله بردوار است که زود مورد عذابت قرار نداد، بر تو این وقت داد که عالی مسئله شرعی را فهمیدی و خدا سرش اصلاح بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الحمد لله نحمده الله جل جلوه در آیه قبلی فرمود که ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قرار ندهید نام خدا را دستاویز برای سوگندهایتان. عرضه به زمه عین به معنای معروض قرار دادن چیزی است، مانند جنسی که برای فروش در بازار عرضه می شود. در این صورت ببینید که معنای آیت می شود که خداوند را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید، هر جا نام خدا را پیش نکن و برای هر کار کوچک و بزرگ قسم یاد نکنید. و عرضه به معنای مانع هم می آید، به این عنوان که نام خدا را مانع از کارهای خوبتان قرار ندهید. نمیگه که والله این قسم از خانه پدرم نمیرم، با دوستایم سخن نمیگویم. ولا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، نام خدا را مانع از کارهای خوب قرار ندهید. از جمله یک چیزایی که در زندگی مسلمان ها بود به اساس یاداشت هایی که قبلا گرفته شده بود از رواج های مشرکین، به این عنوان که در زمان جاهلیت یک نفر قسم می خورد که من امرای خانم خود نزدیک نمی شوم، بعد این ایلا را می گرفت و سرحد تعین نبود، هر قدر که می خواست یک مدت زمان با همسرش همبستری نمی کرد و توسط عزیز سوگند خود می خواست خانم خود را ضرر برساند. شریعت اسلامی آمد این موضوع را چیکار تهدید کرد، ایره مقید ساخت به این شکل مقید ساخت که هر کسی که سوگند می خورد که امرای همسرش همبستری نمی کند و مدتش برش 4 ماه تعیین کرد، اگر کمتر از 4 ماه ای پس زندگی مسالمت آمیز خود را به پیش ببرد و سوگند خود را بشکناند، کفاره سوگند می دهد و خانمش است، ارگاه 4 ماه تیر شد سوگند تبدیل می شود به 1 طلاق بائن، بنان همسرش سرش طلاق می شود. از این بعد همسر حق دارد که برش باید که دیگر زندگی ما تو خلاص شد و نمی تانم با تو زندگی بکنم. الله می فرمد للذین یؤلون من نسائهم، مرانانی را که ایلا می کنند من نسائهم با همسران خیش، تربص 4 شهر، انتظار 4 ماه هست، پس اگر وفا کردن به قسمشان، پس اگر رجوع کردن مجامعت کردن و از قسمشان دست برداشتن، فإن الله غفور رحیم، الله بخشاینده مهربان است. به یعلون مضارع است، از باب افعال الیا به معنای سوگند و معنای سوگند را میرساند. در زبان شرع سوگند است که شوهر به منظور خشم و اضرار به زن از همبستری خانمش میکند دوری میگیرد. بنام للذین یعلون، آنانی که سوگند میگیرند، من نسائهم از نزدیک شدن به همسرانشان، تربص 4 شهر، انتظار 4 ماه، 4 اشهر، 4 ماه انتظار است برش. فإن فاؤوا، اگر رجوع کردن، پس به همسرانشان یا قولن یا فعلن، در خانه که بودن فعلن رجوع کردن هم بستر شدن، و اگر مسافر می بوده باشن قولن رجوع بکنن. فإن الله غفور رحیم، الله بخشاینده مهربان است. نتیجه چی می شود؟ سوگند، کفاره سوگند خود را می دهد، به یه بارد که یا در مسکین نانان می دهد، یا در مسکین را لباس می دهد، و یا هم 3 روز روزه می گیرد. و این عظم طلاق، و اگر قصد طلاق کرده باشند، فإن الله سمیعون، بیشک الله نیک شنواست، علیمون، داناست با آنچی که در سینه های شماست، بنام ارگو قصد طلاق را داشته باشد، 4 ماه که پوره شد، خود به خود مسئله گذشت از صلاحیت از شوهرش و طلاق با این واقع می شود. بعد می بینیم که والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، حکم دیگر سر ثابت می شود، زنان مطلقه مدخول به ها انتظار می کشند به نفسهایشان 3 قروء، 3 قرعه. قبل از که در این موضوع داخل شویم میبینیم که اول اسلام به خاطر از اینکه خانواده مسلمان تشکیل شود، برای تشکیل خانواده پلانهای دارد. اول موضوع خطبه و خواستگاری است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ایره توضیح کرده که یک مسلمان با چی کسی باید عروسی بکند. مواصفات یک زن مسلمان را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما شما بیان کرده. صراحتا می فرمایید که تخیروا لنطفکم، شما برای نطفه هایتان اختیار بکنین بهترین خانواده را، شما اختیار بکنین. روی اساس موضوع تشکیل خانواده یکی از اهمترین موضوعات در شریعت اسلامی است. در حقیقت یک فرزندی که به دنیا میاد سلسله حقوقی دارد بر ذمه شوهر پدر خود و سلسله حقوقی دارد بر ذمه مادر خود. طفلی که در آینده در یک خانواده تولد می شود بر پدرش این حق است که بهترین مادر را برش انتخاب بکند که در آینده زندگی این فرزند با مادرش مباهات و افتخار داشته باشد. بنان با هر مادری نباید عروسی بکند، یکی از مکلفیت های پدر در حق اولادش است. امیر هم حق فرزند بر مادرش است که بهترین پدر را برای فرزند آیندهش انتخاب بکند تا با واسطه از او پدر طفل افتخار بکند و زندگی خوبی با تربیه در آینده داشته باشد. پس در رابطه به تشکیل خانواده مسئله پیامبر خدا علیه السلام میده که شما تون که حل مرعتو لعربعین، یک زن را که شما میگیرین، یک شوهری که شما انتخاب میکنین در اون مواصفات باید داشته باشین. زیباییش یکی از مواصفاتش است، انسان مطمئن زندگی کرده میتاند. دومش بعد از اگر لحسنها و همچنان خانواده عزیز، این موضوع قابل بررسی است که کسی با کسی عروسی میکنه هم زن و هم مرد مسئله خانوادگی را در نظر داشته باشد. چه بسا از انسانهایی که اونا خانواده خوبی دارن میتونن در آینده زندگی مسالمت آمیز و در بیسلای دیگر تکالیفی که در آینده پیش میشاد، مشکلاتی که در آینده پیش میشاد، او را با تو تحمل میکند. از این خاطر این موضوع هم قابل بررسی است. و مسئله پولدار بودن، شما کسی را انتخاب بکنید، کوشش بکنید که اگر اونها پولدار بوده باشن مشکلات شما خوبتر حل میشد و تحمل به اصلاح بسا چیز را شما خوبتر کرده میتونید به خاطر زندگی آبرومندانه تان. ولی ایسی صفت را پیامبر خدا اصلا یک معرفی میکند، باز میفرماید که فاظهر بذات الدین، مسئله دینداری را سرزی کامیابی حاصل بکو، کامیابی را به خانواده دیندار حاصل بکو، تربیت یادار دستایش به خاک بوده باشه. و پیامبر خدا این موضوع را طور پیشکش میکنه که مسئله دینداری اهمترین عنصری است برای تثبیت نظام خانواده. هرگاه خانمت، هرگاه شوهرت دیندار بوده باشد، به خاطر دینداری تو اون مکلفیت پیدا میکنه که چگونه خوب با تو زندگی بکنه، چگونه گذشت بکنه و چگونه مسئله زندگی خود را تثبیت و مطابق شرع عیار بکنه. مهم نکته در مواصفات دینداری است. در افغانستان با سرچپه است. مهم نکته پیسه دار بودن است. هر کس که پیسه داشته باشه، ولو که در امریکا زندگی بکنه، ولو که در غرب زندگی بکنه، همسران خود، دختر و اولاد و خواهر خود برش انسان میدهد و ایره خوب میفهمه که در اوجا برود چی از پیش جور میشود. آیا میتونه که زندگی با قرآن بکند؟ آیا میتونه زندگی مسالمت آمیز دینی داشته باشد؟ از این خاطر است که مهمترین اصل در نظام خانواده دینداری است. ارگاه دینداری وجود داشته باشد، خود به خود مسئله طلاق و مسئله شکستاندن نظام خانواده کمتر صورت میگیرد. پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که اتون نیست که انسان یک بار عروسی بکنه بعد از او باز کاملا در بندی خانه زندگی بکنه، در خانه برابط همیشه جنجال بوده باشه، در بین خانش بیتفاقی بوده باشه، نظام خانواده ایش از هم پاشیده باشد. در این صورت زندگی ضرور نیست که اتمن باید تو دوام ببخشیشه. برای قطع از زندگی و زندگی مسالمت آمیز دیگر در شریعت اسلامی مسئله طلاق پیشکش می شود. مسئله طلاق پیشکش می شود. طلاق آزاد شدن از قید و بند است، ولی به عنوان استعاره در رها کردن زن از قید ازدواج می شود که در حقیقت امین معنای شرعی معنای حقیقی امین لفظ گشته است. این مسئله طلاق پیغمبر خدا می فرماید که ابغض الحلال، اما بدترین حلاله که اسلام او را تأیید میکنه به اساس حل مشکلات آینده خانواده همان طلاق است. بنان کوشش نکنین که زود طلاق بدین، کوشش نکنین. و این مسئله است که این طلاق تقسیم میشود به سه عنوان، یکی را طلاق رجعی میگیم، یکی را طلاق بائن میگیم، یکی را طلاق ثلاثه میگیم. در دو طلاق اول رجعی و بائن حق برگشت برای هر دو زن و شوهر است که زندگی خود را پس شروع بکنند. هرگاه طلاق ثلاثه واقع شود، در این صورت نظام خانواده کاملا از بین رفته، مگر اینکه شوهر دوم را زن بگیرد، با او زندگی بکند و بعد از مدت زندگی کردنش اگر شوهر دومی او را طلاق بدهد، بالفرض بعد از او باز رجوع به شوهر اول کرده میتواند. قرآن کریم در این آیاتی که ما شما امروز میخوانیم کاملا نظام خانواده را برای ما شما معرفی میکند که چگونه بسته میشود و چگونه از هم جدا میشود. بنابراین این طلاق تفاوت میکنه، طلاق مدخول بها و غیر مدخول بها، زنی که آرزو کرده شده و زنی که اصلا آرزو کرده نشده، تفاوت در بین از اینها وجود داره و قرآن کریم یک یک موضوع از این را برای ما شما بیان میکند. و المطلقات، زنان طلاق کرده شده آرزو کرده شده، آرزو کرده شده که در خانه شوهر زندگی کرده باشد، المدخول بها، کسایی که هم بستری امرایش صورت گرفته باشد، یا تربصن به انفسهن، انتظار بکشن به انفسهن، به نفسای خیش، ثلاثه فروع سه قرعه. تربص هم به معنای انتظار می آید و هم به معنای حبس می آید و مقید کردن کلمه انفسهن برای ایست که بر معنای تمکین مردان دلالت بکند که بفهماند که طلاق از طرف مرد داده می شود، نه که طلاق از طرف زن داده می شود. بدن و المطلقات، و زنان طلاق کرده شده مدخول بها، یا تربصن، انتظار می کشن به انفسهن، به نفسای خیش، ثلاثه قروع سه قرعه. ببینید قروع جمع قرعه، جمع کسرت است و اقراء جمع قلت است. ای از جمله به اصطلاح ازدار است، هم به معنای حیض می آید و هم به معنای طهر می آید. قروء هم به معنای حیض می آید هم به معنای طهر می آید. هرگاه ببینیم که فرق در بین عدد و معدود می شود، بنابراین هرگاه ای تفاوت وجود داشت که عدد مؤنث بوده باشد، معدود باید چی بیاید؟ مذکر بیاید. در این صورت معنای طهر را می دهد که جمهور علما با او حکم می کنند. به این ماند که زنان طلاق کرده شده انتظار بکشند به نفسایشان، ثلاثه فروع سه طهر، سه طهر باید انتظار بکشند. وقتی که سه طهرشان خلاص شد، به حیض دیگه که می آید باز می تواند همراه کس دیگری آرزو بکند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قرع را به معنای حیض میگیرد، زیرا قرع به معنای جمع کردن است و حیض همانا جمع کردن خون در رحم یک زن است. به این عبارت سه قرع را دلیل میگیرد. مسئله ایزی که کدام حقیقت لغوی است، هر دو کلمه در لغت عرب حقیقت است، هم به معنای طهر هم به معنای حیض. مسئله از این که چگونه دلائل از هر دو جانبین وجود دارد، میتونیم به کتابهای اصول فقه اسلامی رجوع بکنی، ایجا این موضوع را بسیار دقیق تشریح کرده. بعد در مذهب ما شما همیست که یک زن سی حیض باید بعد از طلاق خود به خاطر استبرای رحم خود باید در خانه شوهرش بگذارند. ولا یحل لهن، علت عدت را بر ما ذکر میکنه، چرا زن باید عدت تیر بکنه. ولا یحل لهن، حلال نیست برای زنان مطلقه، ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، این که بپوشاند آنچه که الله آفریده در رحمهایشان، پت بکنه الله در از نطفه شوهرش برش فرزند میدهد و اینه که نه من اصلا اولاد ندارم. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اگر ایمان به الله و به پیغمبر روز آخرت داشته باشد. قید ان كن قید اتفاقی است نه قید احترازی، قید اتفاقی است نه قید احترازی. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، از اینکه ایمان به خدا و پیغمبر دارن، ایمانشان اینها را وادار به این میکنه که آنچه که الله برشان در رحمهایشان پیدا کرده او را پت نمیکنه. معنای سخن است که یکی از اهداف دین خدا همانا تثبیت نسب بوده، در این صورت اگر این زن با کسی دیگری میخواد آروسی بکنه و بوه که نه من فرزندی ندارم، با کسی دیگری آروسی میکنه در حالی که فرزند از شوهر اولیش دارد، بناهن به شوهر دومیش دروغ میگه که این طفلی که در شکم است این از تو است نه از شوهر اولی من. ایمان که کسی به الله داشته باشد و روز آخرت داشته باشد چنین دروغی را نمیگوید، چنین دروغی را نمیگوید. خب زن طلاق داده شد، بعد از او سه حیض را هم دید و طفل هم در شکم عزیز زن نبود، باز چی میشه؟ این نظام خانواده از بین میرود. الله میگه و بعولتهن احق بردهن، شوهرانشان احق و سزاوارتر هستن بردهن فی ذالک، با بازگشت به این همسرانشان در این مدت عدت. در مدت عدت شوهرانشان احقتر هستن که پس بگردن و زندگی مسالمت آمید خود را شروع بکنن. قرآن در اینجا ما را تشویق میکنه که ببینین که ارگاه زن طلاق کرده شد در ایام عدت بود، مردم دیگری، اشخاص دیگری حق نداره که مداخله بکنه و طور زمینه را مساعد بکنه که زن بگه که بیغم بوده باش، امی که عیدت خلاص و من رای تاروسی میکنم، این کار را نباید بکنه. اگر چونین کار را کردن این کارم خلاف دین و خلاف ارزش‌های دینی است. و بعولتهن، شوهرانشان احق بردهن، سزاوارتر به بازگشت ایشان است فی ذالک در امی مدت عیدت. این اراد اصلاحا اتونه که بازگشت برای اضرار بوده باشد، برای تکلیف دادن برای یک زن بوده باشد، برای خراب کردن زندگیش بوده باشد. این ارادو اگر خواسته باشن اردویشان هم زن و هم شوهر اصلاحا، اصلاح در نظام خانوادهشان. ببین خرابی همیشه از اردویش نه، هیچ امکان نداره که زن کاملا ملامت باشد، هیچ امکان نداره که مرد کاملا ملامت باشد، حتما از اردویش چیز خطاهای وجود دارد. اردویشان پس مراجعه بکنن به طرف زندگی مسالمت آمیز میتونن که پس زندگی بکنن. و این دقیق ترین سخن است که قرآن کریم بعدا از طریق محاکمه خانواده ای را برای ما شما تشریح میکنه که در نظام خانواده باید محکمه خانوادگی هم وجود داشته باشد. این اراد و اصلاح هم مستقیم.com تقدیم میکند و تثبیت میکنه حقوق یک زن را، حقوق یک زن را تثبیت میکنه. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای زنان هم مانند وظایفی که بر دوش آنهاست حقوق شایسته است، حقوق شایسته است. بالمعروف بین مطابق شریعت. ولهن مثل الذی، برای زنان در مقابل مکلفیت هایی که دارن حقوقی است بالمعروف مطابق شریعت اسلامی. ولی رجال علیهن درجه، و برای مردها علیهن بر زنان خویش درجه، یک تکلیف است، درجه است، یک درجه است. حقوق زن و مرد را قرآن تعریف می کند و شریعت اسلامی انشاءالله تا که ما تا آخر میریم تا سوره نور کل حقوق قرآن کریم بررسی می کند. از اینکه وقت ما کم است نمیتونیم به هر کدام جدا جدا برسیم، ولی قرآن کریم را انشاءالله کل سوالای شما در باب نظام خانواده انشاءالله خود قرآن جواب می دهد. بنان برای زنان در مقابل مکلفیت هایی که دارن حقوق شایسته ای است. این موضوعی است که قرآن می دهد. هر کسی که وجیبه دارد در مقابل وجایبش حقوق دارد، کسی که حقوق دارد در مقابل حقوقش وجایب دارد. بنان زنها چی دارند؟ حقوقی دارد در مقابلش وجایب دارد، وجایبی دارد در مقابلش حقوق دارد. در حقیقت الله جل جلاله برای ما شما اینجا می فهمند که فکر نکو که زن اسیرت است، فکر نکو که زن غلامت است، فکر نکو که همیشه زیر کوتکت است. ایتو نکو، الله برزی حق هم داده. در مقابل طفلت برات نگاه میکنه، خانه را برات سامان میبخشد، از میمانت پذیرایی میکند و انس و امنیت را در جوارش احساس میکنی، امن را در جوارش احساس میکنی و خواب مطمئن دار در جوارش میکنی. بنان در این مقابل حقوقش یکان بار اگر اشتباه میکند، یکان بار اگر خطا میکند، شما باید عقب بروین و الله جل جلوی صفات رو در زندگی ما شما تثبیت بکنه که بتوانیم در مقابل مکلفیت هایی که اونا دارن حقوقی را هم برش قائل شویم. در افغانستان بازی گپ نیست، در افغانستان دو حالت داریم. غالبا حقوق زن زیر پای کرده می شود و اصلا حق برش نمی دهد. حق میراث بر زن کسی نمی دهد. حق انتخاب شوهر را کسی برش نمی دهد. حتی شوهرش از رفتن به خانه پدر و برادرش یکان بار مانعش می شود. حق صحت را شما باور بکنی یکان بار برش نمی دهد. حق صحت را هم برش یکان بار نمی دهد. اون مریض است و برش می گه چرا مریض است؟ قال مقال هم سرش می کنه از وای خدا. خالی مریض است دیگه، خودش خدا مریض نکرده. این رقم مشکلات ما زیاد داریم در افغانستان و این کلش بی‌تربیتی و عدم شناختی از این مردم است، از نظام خانواده و از حقوقی که الله جل جلاله بر اینها داده. در پهلویش یک تعدادی هم است که کاملا با سرچپه شده، زنا باز دیگه سردمدارا و قلدرا و ملکا می شود دیگه. هر قدر که در شهر داخل شوی باز این نظام با سرچپه می شود دیگه، باز تو با زنا ملک می شود، هر کاری که اونا بخواهند عمو می شود دیگه. نه او رقم و نه ای رقم، مطابق با شریعت زندگی کردن نیکوتر است. از این خاطر الله می فرمه که ولی رجال علیهن درجه، برای مردان بر زنانشان یک درجه است. در اینجا تکلیف تشریفی نیست که تکلیف تشریفی بوده باشه یک درجه بر تو دادش بخاطر که مرد استی، نه ای تو نیست، بلکه در اینجا مراد از درجه تکلیف است. یک حق به خاطر زی الله برداده که در یک خانواده دو پاشا نمی باشد، در یک کشور دو رئیس جمهور نمی باشد، در یک نظام دو آمر نمی باشد. نظام بر خود ریاست به کار دارد. الله جل جلاله می فرمه که ولی رجال علیهن درجه، حق ریاست را برای مرد می دهد. چرا برش می دهد؟ به خاطر که انفاق می کند بر سرشان، به خاطر که وقتی عروسی کرده مهر برش داده، به خاطر از اینکه مکلفیت نانش دارد، مکلفیت لباسش دارد، مکلفیت صحتش دارد، مکلفیت خانه و مسکن برش دارد، در مقابل از این حقوقی که بر زن داده می شود. ولی رجال علیهن درجه، مردان را بر زنان یک درجه تکلیف است که سرپرستی نظام خانواده است. این برای ای برای کی است؟ برای مرد است، برای زن نیست. این معنی از این نیست که زن را کاملا اسلام ترک بکنه، بلکه زن خود با خود معاون است. هرگاه که پدر نبوده باشه خود با خود مادر در جای پدر قرار میگیرد و اولاد و عروس خانواده دیگر را کلش از او پرسان میکنه و مطابق به اوامر از او حرکت میکند. بنابراین ولی هرگاه پدر وجود داشته من حیث رئیس کل خانواده مکلفت داره از او استدلال بگیره در امورات زندگی خود و از او حکم باید بگیرد. ولی رجال علیهن درجه، الله میگه برای مردان بر زنان یک درجه است. شما فکر بکنید اگر در یک جای ریاست وجود داشته باشد، محل قمانده ثابت بوده باشد، در اوج تمکین به وجود میاد. هر دو ریاست وجود نداشته باشد، بعد از گفت هر کس به فکر خود پیش می رود و نظام از بین می رود، محبت از بین می رود. اگر فکرتان بوده باشد یا کسی که شما بفهمی کی از تو که در بزرگتر است، خود به خود به اطاعت وادار می شی، به احترام وادار می شی، به سنگینی وادار می شی. هر دو کلگی بگی که از خود ماست یک رقم هستیم، پایتان یک آرمان دراز می کنی، قصهش هم باز در فکرش نمی باشی. اسلام میگه نه، در نظام در خانواده باید ریاست وجود داشته باشه که به اساس از او اعمالت کنترل شود، حرکتت کنترل شود. اگر کلگی دو دونه آمر وجود داشته باشه از روز اول جنگ است، پس حل منازعات وجود پیدا نمی کند. قرآن میگه که ای ربطه نظام غرب چی میگه؟ میگه نه، اصلا درجه مرجعی وجود ندارد. از همین خاطر است که همیشه طلاق، همیشه بی‌اعتمادی، همیشه فضای جنگ، فضایی که حیوان وارسته. زن در پهلوی شوهرش در نظام غربی همانند یک شای است که کسی برود در مسافرخانه زندگی بکنه. اعتماد وجود ندارد، به خاطر است که میفهمی که زن خونه صبح طلاق میگیرد، پیسه خود در پهلوی زن برای زنش داده نمیتونه و مشکلاتی است که به اندازه نظام بی‌اعتمادی که در نظام غربی وجود دارد اصلا دیده نمیشه در جهان. اسلام میگه نه، آرزویی کردی اعتماد پیدا میکنی، پیسیت هم بر زنت میدی، مشکلاتش هم برش حل میکنی و این زندگیت که میخوای در پهلوی از او زندگی دنیوی تا ودا هم بگویی، از اینجا باز رخصت هم بگیری، یک دو روزه نیست که زندگی تا ختم بکنی. ای کلش تعلق بیداره که ریاست وجود داشته باشه. ولی رجال علیهن درجه، والله عزیزم، الله غالب است، الله غالب است. ایره اثر سازی نکده که از مردا خدا ترسیده باشه این حق در اونها داده باشد. ای تو نیست. حکیمون الله در صنع خود در دادن احکام خود هم با حکمت هستن. این حق که برای شوهر داده که تو یک درجه تکلیفی بر اینها داری، این در حقیقت حکمت الله تقاضا میکند که مرد است که کنترل کرده میده نظام خانواده را. اگر دروازه داخل باب شد در نصف شب کی میخیزد؟ شوهر میخیزد. مشکلاتی که بیاید زن به کی آواز میکنه؟ بر شوهرش آواز میکنه. در مقابل صلابت جسمی که دارد، قوت قلبی که دارد، الله جل جلاله صلاحیت اون بر او داده. بنان زن نباید جنجال بکنه بگه که نه من هم در اجازه تو با تو مساوی هستم و یا تا سرچپه ای که من باید یک تکلیف بدن داشته باشم. خب این بر ما تثبیت شد که حق سرپرستی برای شوهر برای زنات در مقابل مکلفیت هایشان حقوقی است و نکته ای که اگر در وقت طلاق در ایام عدت سزاوارتر به بازگشت به نظام خانوادهشان همان شوهرشان دارد. آیا طلاق بر ما قرآن کریم برسونی که طلاق تو نیست که ارقدر داده بری. در زمان جاهلی طلاق حساب نبود. هر کس زن خواهد طلاق میداد، باز که عدتش پوره میشد باز امرایش نزدیک میشد میگن این تو خانم مستی، باز برش طلاق میداد، باز برش که طلاق میداد که ایام عدتش تیر میشد باز میگه تو زن مستی، باز برش طلاق میداد. این رقم تکرار میکه و ضرر را برای یک زن میرسانید. اسلام آمد حدود را برش تعیین کرد که نه، شوهر اگر زن خواهد طلاق میداد دو طلاق باید بدهد. با سومش دیگه باز صلاحیت خود از دست میدهد. الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو بار است. الطلاق مرتان، طلاق رجعی که شوهر پس بر خانم خود رجوع کرده میتونه، او دو طلاق است. عدد طلاق رجعی مرتان دو دفعه است. بعدی میشه فامساکم بمعروف او تصریحم به احسان، یا نگاه کردن زن است پس از آن نگه داشتن است به طور شایسته، او تصریحون به احسان یا رها کردن زن است به طریقه شایسته. امام ابو داود رحمت الله علیه و جماعه از حضرت ابی زرین الاسدی روایت میکنه ان رجولا قال، مرد آمد به پیامبر خدا گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای پیغمبر خدا، اینی اسمع الله تعالی یقول، ما خوشم میاد که قرآن تلاوت میکنم که الله میفرماید الطلاق مرتان، دو طلاق است. فاین الثالثه، این طلاق سوم در کجاست؟ تو خود بر ما تعلیم دادی که دو سه طلاق رجی با این طلاق ثلاثه، ما خود اینجا بدونیم که الطلاق مرتان این سومش در کجاست؟ پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام فرمود التصریح به احسان هو الثالثه، الا کردن زن به طریقه شایستش این سیوم طلاق است، این سیوم طلاق است. بنابراین دو طلاق است که مرد پس رجوع کرده میتونه بزنش. فا امساکم به معروف، بعد از او باز نگاه داشتن زن است به طریقه شایسته نگاهش بکو، دیگر طلاق وسیله دستاویز برای اعمال ناشایسته قرار ندی. طلاق مزاق نیست. بنان فامساکم به معروف، آبرو و عزت خود را نگاه بکو و زن خود را نگاه بکو، دیگه از بدبختی و از الفاظ و از حرکات زشت کنار بگی و زن هم میگه که تو هم کنار بگی، دیگه زندگی خود را شروع بکنه. او تصریحون به احسان، اگر نمیتونی به بسیار آبرو و عزت خانمت را رها بکو، خانمت را رها بکو. به معنی ازی که کوشش نکو که سوم طلاق عطا برش بدی، به اون طلاق دوم دیگه زندگی تان را خاتمه بخشید، نظام فامیلی را از بین ببرید. ببینیم که قبل اسلام هر کس میتونه هر قدر که بخواهد برای یک زن خود چی میدهد؟ برش طلاق میداد. ولی اسلام آمد تعیینش کرد، ولا یحل لکم، حلال نیست برای شما، ان تأخذوا مما آتیتموهن، که بگیرید از آن چی که داده زنان را شیئا چیزی. حلال نیست برای شما ای شوهران، ان تأخذوا که بگیرید مما آتیتموهن شیئا، آن چی که برای زنان تان دادین چیزی را، الا ان یخافا، مگر آن که بترسن مرد و زن، الله یقیم حدود الله، که برپا نمیتوانند احکام خدا را در زندگی فامیلیشان. ارگو اول گپ است که زن که شوهر که برای خانمش طلاق میده ولا یحل، حلال نیست بود از باز که مهری که تو برش دادی، لباسی که تو برش دادی، او را از بیش تو پس بگیری، این کار نه. پس اون مهر از کی است؟ از زنش است. ولی اگران برمیشد که مشکل از طرف زن بیشتر تر است نسبت به مهر. زن نمیخواهد که با شوهر زندگی بکند، زن نمیخواهد الا ان یخافا، مگر آنگاه که بترسند مرد و زن الله یقیم حدود الله، که برپا نمیتوانند احکام خدا را در زندگی فامیلیشان. امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند که و همچنان امام نسائی ابن ماجه همی حدیث را روایت میکند که ابن عباس رضی الله عنه راوی حدیث است، میگه جمیله اخت عبدالله ابن ابی سلول از جان سردندارای منافق که خانم حضرت ثابت ابن قیس بود، به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد، فقالت، گفت یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، ثابت ابن قیس ما عاتب علیه فی الخلق ولا فی الدین، من نقدی در دین و در اخلاق از او ندارم. ثابت ابن قیس از نگاه دین و از نگاه اخلاق خوب آدم است، ولیکن لا اطیقه بغضا، خوشش ندارم، خوشش ندارم. و اکره الکفر بالاسلام، بعد میبینم که مسلمان هستم و در اسلام کارهای خلاف دین را بکنم، کارهای خلاف دین را بکنم. امین شوهر سرما حق داره و ما دوستش ندارم، چی تو بکنم؟ قال گفت پیامبر خدا، اتوریدون علیه حدیقته، و باخشی که در مهر برش از پیش گرفتی او را پس رد میکنی؟ قالت نعم، گفت که بله، او باخشی را پس برش میتونم، باقا پس برش میتونم. قال گفت پیامبر خدا برای ثابت ابن قیس، اقبل الحدیقه و طلقها تطلیقتان، با از پیش پس بگی و یک طلاق برش بده و طلاقش بکن با یک طلاق. در اینجا ایره بگیم در اسلام خلع به عنوان که شوهر نمیخواد خانم خواهد طلاق بده، زن نمیخواد با شوهر زندگی بکند، در این صورت هر مشکلی که داره ببینی زن پاک سوچه گفت، گفت نه اخلاقش بد میگویم، نه دینش بد میگویم، طبیعت منسان انسان خوشم نمیاد، که خوشم نمیاد نمیتونم با او زندگی بکنم. پیامبر خدا علیه السلام این موضوع را باید نمیکنه مثل افغانا واره که یک زن بیچاره باید که ما خوشم نمیاد باشی میرد میگه آیا هم بستری هم باید کرده نمیتونه، نانت داده نمیتونه، لباست داده نمیتونه، ای کارا کده میتونه، بد میکنی که طلاق میگیری، ای رقم خلاف دین است. یک زن خوشش نمیاد که نمیاد بس زمینه را برش مساعد بکنه که رها شود از زندگی مقید و مشکل. الله اینجا میگه الله یخافا، مگر آن که بترسن مرد و زن الله یقیم حدود الله، که اقامه نمی کنن حدود خدا را در زندگی خانوادگیشان. زن که شوهرش بد ببینه خود به خود به انحراف اخلاقی باز دچار می شود، باز شوهر هم ارگاه احساس امن را در پهلوی زن خود نکنه، شوهر به انحراف اخلاقی دچار می شود و اگر هر دویشان یک دیگر را دوست داشته باشند، چشم و فکرشان از زنان دیگر، از مردان دیگر محفوظ می شود. فإن خفتم، پس اگر بترسید الله یقیم حدود الله، از آن که رعایت نمی کنند حدود الله را، حدود الهی را در زندگی خانواده خود رعایت نمی کنند، فلا جناح علیهما، پس نیست گناه بر ایشان، فی مفتدت به، در آنچه که عوض خود داد زن، در آنچه که عوض خود داد زن و طلاق بگیرد، فلا جناح علیهما، پس نیست گناه بر ایشان. امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی میگه که خلع طلاق باین است، خلع طلاق باین است، و به نزد امام احمد اونا میگن که نه، خلع فسخ نکاح است، طلاق نیست. بنان فلا جناح علیه ما، پس نیست گناه بر ایشان، فی مفتدت بهی، در آنچه که عوض خود داد زن و در مقابل از او عوض خود را چی کرد؟ آزاد ساخت. در رابطه به این موضوع هم بعض فقهایی را هم میگن که خلع نباید از مهر بیشتر بوده باشد، خلع نباید از مهر بیشتر بوده باشد، معنای دیگر که ارگاه زن میخواهد که مهر خود را پس به شوهر برگرداند، زن شوهر چی بگوید؟ این مصارفی که صرف کردیم هتل چطور می شود، کارتایم چطور می شود، این چطور می شود، او مصارف هم از پیش بس بگیرد، او حق ندارد دیگر. در مقابل او حقوقش زنم خدا به ای سپرده بود، زنم خدا به ای سپرده بود، سال و ماه هر قدر روزی که گذشت ای هم وجودش در اختیار شوهرش قرار داده بود. بنابراین او مصارفی که در آروسی میشه او داخل از این خلع نباید شد. شوهر نباید این ظالمانه حرکت بکنه و زنش پیشتی پیسه بیشتر را بگیرد. تلک حدود الله، این حدود خدا است. تلک حدود الله، این مرزهای الهی است، مرزهای الهی است. فلا تعتدوها، پس از آن تجاوز نکنید، پا را از سر حدود خدا نگذارید. فلا تعتدوها، از اوامر خدا تجاوز نکنید. اگر یک شوهر بگه که نه من تجاوز میکنم، یا یک زن بگه نه من تجاوز میکنم، من یتعد حدود الله، و هر که بیرون رود از مرزهای خداوند متعال، فاولئک هم الظالمون، پس مسلمن امی جمع هم ایشان الظالمون، ستمگاران، اینا ستمگار هستن، اینا بدبخت هستن. فان طلقها، پس اگر طلاق داد، دو طلاق خطر شد، فان طلقها، پس اگر طلاق داد خانم خود را به طلاق سوم، فلا تحل له، پس حلال نیست برای شوهرش من بعد و بعد از طلاق ثلاثه، حتی تن که حزوجا غیره، تا ای که به نکاح بگیرد این زن همسر دیگر را، غیره به جز شوهر اولش، کس دیگر را به نکاح بگیرد. فان طلقها، پس اگر شوهر دومگی طلاقش کرد، فلا جناح علیهما، پس نیست گناه بر این زن و شوهر اولی، ان یتراجعا، که مراجعه بکنن به یک دیگر، به نکاح دوم، ان ظننا، اگر یقین داشته باشن، ان ظننا، اگر علم داشته باشن، ان یقیما حدود الله، که حدود خدا را در زندگی ثانوی خود تثبیت میکنه و مراعات میکند، باز هم را برش میکنه. و تلک حدود الله، و این از مرزهای الهی، یبینها، که بیان میکنه برای شما به حفظ خانوادتان، لقومی علمون، بر گروهی که میداند. فان طلقها، طلاق سوم، دو طلاق داد برش، یک طلاق رجعی و یکم طلاق بائن. دادن طلاق دو نوع است، یکی طلاق سنی است و یکم طلاق بدعی. طلاق سنی است که یک طلاق بر یک زن داده شود در ایام طهرش، که در اوجا دخول و مجامعت صورت نگرفته باشد. بعد از او باز زن مریضی محور خود را ببیند، باز که غسل طهارت را بکند یک طلاق دیگری برش داده شود، باز در ایجا دخول صورت نگرفته باشد، معیار میگذرد، زن باز حیض خود را میبیند، باز طلاق سوم برش میدهد. یعنی در سه ماه زن را در یک ماه یک طلاق برش میدهد. این را طلاق سنی میگوید و شریعت اسلامی این راه را دراز میکنه که میشود در مدت از سه ماه زندگی مسالمت آمیز خود را شروع بکنه. هر دو در مدت سه ماه مشکل حل نمیشد، تبعیض و طلاق سوم واقع شد، بل فلا تحل له، باز حلانی شوهر را من بعد و بعد از دادن طلاق سوم، حتی تن که حزوجا غیره، تا ای که به نکاح بگیره شوهر دومگی را. و این طلقها، پس اگر شوهر دومگی به اختیار خودش او را طلاق بدهد، فلا جناح علیهما، پس نیز گناه بر یردویشان، ان یتراجعا، که مراجعه بکن به نکاح دوم، ان ظننا، اگر علم داشته باشند، یقین به ای داشته باشند، ان یقیما حدود الله، که حدود الله را چی میکنند؟ در زندگی خود مراعات میکنند. خب مسئله یزی که دوم طلاق، سوم طلاق داده شود، در شریعت اسلامی و در فقه اسلامی دیگه با جای نیست که بدون شوهر ثانوی ای بار دوم زندگی خدا اینا شروع بکنه. یک تعداد از مردم به شریعت خدا ملعبه میکنند، ساتری میکنند و استهزا به حدود خدا میکنند. اینا میروند که یک شوهر که سه طلاق بر خانم خوش بدهد، بعد پشیمان میشود، که پشیمان شود بعد میه برای این و آن میگرده، پشت مسائل میگرده، ولی صاحب یک چیز خوب بود دیگه، چطور کنم دیگه، از پیشم خطا خورد، که خطا خود با یگان کس برش را جور میکنم به نام حلاله. حلاله به این عنوان که پتکی به کسی ریستتیر یا به یک طفل او را باروسی میدهد، یا به یک مسافری که هیچ از خود خبر نباشد او زن باروسی برش میده، یک روز بعد دو روز بعد او را پس طلاق میدهد. پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که لعنت به خدا، لعنت الله علی المحلل والمحلل له، لعنت خدا به کسی که حلاله میکنه و کسی که زمینه حلاله را مساعد میکند. بدان این سخریه و تمسخر کردن به شریعت اسلامی است. حلاله در اسلام جای ندارد و این نکاح را حلال نمی کند. این فیصله دقیق ترین علمای اسلام است. آنانی که به این فتا می دهند اونا تال مرز دین نشناختند متاسفانه. نکته دومی که است در رابطه به این که حلال نیستند، حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید که جاءت امرأة الرفاعة القرظی الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقالت انی کنت عند رفاعة فطلقنی فبت طلاقی فتزوجنی عبد الرحمن بن زبیر و ما معه الا مثل حبت الصوب. خانم رفاعه قرظی به پیامبر خدا علیه السلام آمد، گفت که ما با رفاعه بودم، بعد از او بر ما 3 طلاق داد، بعد از او به نکاح گرفت کردم به امرای عبدالرحمن بن زبیر و امرای از او که نکاح کردم او مردانگی نداشت، مثل حدبت صوب چادر خدای تو برش نشان داد. فتبسم نبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر خدا تبسم کرد و گفت که اتوریدون انفرج الى رفاعه، میخوای که پس به رفاعه و شوهر اولید بازگردی؟ لا، این مراجعه دومگی صورت نمیگیره، حتی تزور قاسیلته و یزور قاسیلته که تا که او لذت جماع و خانوادگی تو را بگیرد و تو ازو بگیری. تنها نکاح این دلیل و مراجعت برای شوهر دومگی نمیشود. یعنی نمیشود که کسی نکاح برش بسته بکنی بعد از بابون خود دیگر نکاح بسته کردم، نه، او هم باید هم بستری را بچسد و تو هم بستری را باید بچشی. بعد از او اگر به اختیار خودش او را طلاق میکنه، این نکاح دومگی را این نفر به خاطر دی نکرده که یک روز دروزه بوده باشه، او نکاح کرده، مردم خبر شده، اهل نکاح به دف پیامبر میگه نکاحهایتون را به دریال چی بکنن؟ او را اعلان بکنن، مردم خبر بکنن، سرشان زندگی خود را شروع بکنن. بالفرض تقدیر اگر شوهر دومگی را طلاق میده، مراجعه به شوهر اولی در صورتی که حدود خدا را مراعات بکنه می شود. این خو یک موضوع شد. آمدیم در موضوع دیگری که یک شوهر بر زن خود در مکان واحد به لفظ تو طلاق هستی، تو طلاق هستی، تو طلاق هستی 3 طلاق برش بگوید، حکم از چی است؟ اگر این 3 دانه طلاق را به خاطر تأکید بگوید و هدف یک طلاق بوده باشه، یک طلاق باین واقع می شود. در گفتن 3 طلاق این چی نیست؟ 3 طلاق واقع نمی شود. و اگر تکرار کرد که تو طلاق هستی، تو طلاق هستی، تو طلاق، به طلاق ثلاثه هستی و هدفش از این تکرار طلاق ثلاثه بود، در اینجا به نزد ائمه 4 طلاق ثلاثه واقع می شود. در مکان واحد به لفظ واحد طلاق ثلاثه واقع می شود. بعد نمیدونه این شوهر بدون نکاح ثانوی و بدون خلوت صحیحه ثانوی به شوهر اولیش نک بازگشت بکند، این امکان ندارد. در رابطه به این موضوعی که در یک لفظ طلاق ثلاثه واقع می شود، 3 مذهب وجود دارد. مذهب اول مذهب ائمه 4 است که وقوع طلاق ثلاثه است و بعد مراجعه صورت نمی گیرد. علتش هم احادیث است که کلمه لفظ ثلاثه در اوجا آمده و به کار رفته و همچنان قول حضرت عمر رضی الله عنه است که او مبارک فرمود که مردم به احکام خدا استهزا میکنن، به شریعت خدا تیز میدون، بنان اونا که 3 بار طلاق میگن ما هم این را سرش نافذ میکنه، ما این هم سرش نافذ میکنیم. کسی که 3 طلاق به همسرش داد، ما به 3 طلاق این را از پیش جدا میکنیم، بعد مراجعه حق برش نمیدیم. به این فتوای حضرت عمر ائمه اربعه ما شما حکم کرده. ولی نظر دوم، نظر حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ابن مسعود، حضرت عبدالله ابن عباس، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، زبیر ابن العوام و در تابعین حجاج ابن ارطاط تا حضرت طاووس و بعضی از اصحاب زواهر و محمد بن قاتل رازی حنفی، ابن قیم جوزی، ابن تیمه رحمه الله و جمع از علما، اونا میگن که نه، به لفظ ثلاثه طلاق ثلاثه واقع نمی شود در مکان واحد و در یک جای، بلکه یک طلاق واقع می شود، زیرا پیغمبر خدا علیه السلام چندین نکای طلاقی که در یک لفظ واقع شده بود او را یک طلاق قبول کرده بود، یک طلاق قبول کرده بود و دو طلاق دیگر را پیامبر خدا علیه السلام در ثلاثه داخل نکرده بود. روی ای اساس در زمان مطهر پیامبر خدا علیه السلام لفظ ثلاثه یک طلاق شمرده می شد، در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یک طلاق شمرده می شد، در 3 سال اول خلافت حضرت عمر رضی الله عنه یک طلاق قبول کرده می شد، بعد از او اجتهاد حضرت عمر رضی الله عنه به این شده. روی ای اساس کسی که در یک مجلس برای همسر خود 3 طلاق میده در حقیقت یک طلاق واقع می شود، یک طلاق واقع می شود و این دلائلی که دارم میگم مطابق با قرآن کریم، الطلاق مرتان، 2 طلاق باید داده شود که زمینه به طلاق سوم مساعد شود، اصلا 2 طلاق زمینه مساعد نشد ما طلاق سوم را مراعات میکنیم و در اوج جایش میدیم، بنان این برخلاف نظام خانوادگی و اهمیتی که خداوند متعال به حفظ زده در حقیقت شکستاندن از این نظام است. جمع از علما به این فتوا میدن و خصوصا علمای معاصر برای از این فتوا دادن که به طلاق ثلاثه یک طلاق واقع میشود در مکان واحد، نه 3 طلاق. تفصیل از این موضوع را شما اگر میخواین که بگیرین با مجموع فتاوای ابن تیمه رحمه الله در جلد 33 هفته صفحه 73 مراجعه بکنین، همچنان به اقاص طلحفان ابن قیم جوزی و اعلام الموقعین ابن جوزی و فقه اسلامی و ادلته از وهبه زهیلی به او مراجعه بکنین، این دلایل انشالله با تمام تفصیلش میگیرین. نظر سوم نظر است که میگه اصلا طلاق واقع نمی شود و او نظر صحیح نیست، اگرچه بعض از علما او را نسبت هم دادن به تعدادی از علمایی که امام نخعی و بعض دیگر هستند. و تلک حدود الله، این حدود و مرزهای خدا بود، یبینها، این را بیان میکن لقومی یعلمون، برای گروهی که میداند، گروهی که علم دارد اسلام حفظ میکنه خانواده، نه که از بینش ببرد. یک نکته دیگه هم عرض میکنم، اگر ما به نظر ثانی عمل بکنیم 2 فایده خواهد کرده، یکی که جامعه را از دروغ گفتن خلاص میکنیم، ما به یقین دارم که یک تعدادی امیت طلاق ثلاثه را میتو با پسان انکار میکند، پسان انکار میگه، میگه نه ما ندادیم سر، این انکار سبب چی می شود؟ پیش قاضی و پیش حاکم پیش مولی خود یک گپ می زنن، خود دلش دیگه گپ است. از اول امیر میگه که ما قطعا همسر خود زنا می کنم، زیرا نکاح ما صورت نگرفته، همیشه در تشویش است، در تشویش که با چی میگه، میگه دوزخی خواستم بیا که دیگه نماز خیلی دیگه چی بکنم، باز نماز میگه، باز میگه والا روزیش دیگه، یک وقت میبینی که این نفر از دین بیخی مبرد و برخلاف دین عمل میکنه، زیرا خود کاملا دوزخی فکر میکنه. اگر ما این کار نکنیم و حفظ روال جامعه و حفظ نظام خانواده این کار بکنیم، انشاءالله نظر دومگی دقیق تر خواهد بود. یکی از روزها کسی بر ما تلفن کرد از رادیو تلویزیون، گفت که شواری بود امرای خانم خود کار کرده بود، بعد برش گفت که تو طلاق هستی، تو طلاق هستی، تو طلاق به طلاق ثلاثه هستی، ای را برش گفت. ما گفتم امون خود امون شوار و زن یک تلفن بده که او کردم گفت بزندی که هر کسی که تبدیل می شود بعد از این گفت درا شده می رود. پس آن زن تلفن کرد گفت که نمیال من گریان می کنم، شوار من گریان می کنم و اف طفل کوچک داری داریم، حالی چی تو بکنیم؟ شما رو فکر بکنیم که این شوارش خوب یقل شد و اگر این طلاق ثلاثه سرزی نافذ شود، چه قنقص میکند. یکی که پاس زندگی از یاد چطور میشود، اطفال کوچک از یاد چطور میشود، نظام خانوادی از یاد چطور میشود. برای حفظ تثبیت خانواده نظر دوم والله اعلم قوی تر خواهد بود. و اذا طلقتم النساء، و انگامی که طلاق داد همسرانتان را، فبلغن اجلهن، و رسیدن با آخر روزهای عدتشان، فامسکوهن بمعروف، پس نگه دارید آنها را به طرز صحیح. زنانتون را طلاق بدین و با آخرین روزهای عدتشان رسید، بعد زو متوجه باش. فامسکوهن بمعروف، پس نگه دارید آنها را به طرز شایسته و خوب. او سرجحوهن بمعروف، یا رها سازید آنها را بمعروف به وجه پسندیده، به وجه پسندیده رهایش بکن. معنای گپ چیست؟ که شما آنها را لعنت نکنید، شما آنها را توهین نکنید، شما سر آنها نامهای ناروا را نگذارید. همسرت طلاق دادی، خوشش نداشتی یا او تو را خوش نداشت، بنا نامها را سرش نگذار، سر دو تهمت نمان، پشت سرش تبلیغات نکو، ای برخلاف دین است. او صرحوهن بمعروف، به طرز شایسته رایش بکو و برش بگو که کسی که پرسن چرا طلاقش دادی، میگه نتونستم با او زندگی بکن، با وصفی که زن خوبی بود، زن مسلمان بود، زن بابرو با عزت بود، این دو نام سرش بگذار. او صرحوهن بمعروف، نام سرش نمان که بسیار بی تربیه بود، بد اخلاق بود، ولا اخلاق خوبی نه و فاحشه بود، این رقم نامه را سرش نگذار. ولا تمسکوهن ضرارا لتعددوا، رد میکنن نظام جاهلی را، نظام جاهلی را الله رد میکنه. ولا تمسکوهن، نگه ندارید همسرانتان را، ضرارا لتعددوا، به خاطر زیان رساندن، لتعددوا و تعدی کردن بر حقوقشان. اینو نگو که زن نگاه بکنی طلاقش خونه میدی، ولی همیشه لعنتش بکنی، همیشه توهینش بکنی، حقوقش هم رعایت نکنی. الله میگه که این رقم زندگی را حفظ نکنید. ولا تمسکوهن، نگاه نکنه همسرایتان را، ضرارا لتعتدوا، به خاطر زیان رسانیدن و تجاوز کردن بر حقوقشان. و من یفعل ذلک، هر کی چنین بکند. ببینید یک حق خدا برش داده برای شوهر که طلاق کی میدهد؟ شوهر میدهد. از امی حق اگه سوء استفاده کرد، الله میگه و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه، هر کس که چنین کاری بکند که نظام خانواده را حفظ نکنه و حقوق زن را ندهد، در حقیقت با خود ستم کرده، با خود ستم کرده. اول ستم ایشی که خانه جای امن است، در خانه که بیایی همیشه تکلیف داشته باشی، قال مقال داشته باشی، یک لقمانان تا به خوبی نخوری، خودت به تکلیف بری، الله تو را هدایت بدهد. دومی که مردم آواز در بیرون مشنود، مردم سر قال مقال میکند. سومی که تو خوب انسان هستی، حقوق از خود داری، مجبور است اطفاء غرایز جنسی در جای دیگری بکنی، با در گناه واقع میشی، در خود سر خود ظلم کردی. از این خاطر میگم و از طرف دیگر پیش خداوند متعال مجرم شمرده شده، یک یک اعمالت الله نوشته میکنه. فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آیات الله، نگیرید آیات خدا را هزوان، هزوان متروک بلا عمل، این ترجمه میکنم، هزوان آیات خدا را متروک بلا عمل نه قرار ندهید که در فکرش نبوده باشی. و خدا خواه یک چیز گفت، خب ما از خود قانون داریم، صاحب رواج داریم دیگه، چطور بکنیم؟ ولا تتخذوا، و مگیرید آیات الله، آیات خدا را هزوان، به مسخره نگیرید و متروک بلا عمل قرارش ندهید. و اذکروا نعمت الله، یاد کنید نعمت های الله را علیکم بر خویشتن. و ما انزل علیکم من الکتاب، و آنچه که و به حرمت و عظمت آنچه که الله نازل کرده بر شما، من الکتاب، از قرآن، و الحکمت، علم، یعیدکم به، الله پند میدهد شما را بان، الله شما را به قانون و قرآن و حدیث چی میدهد؟ پند میدهد. به او گردن بگذارید و اتقوا الله، از خدا بترسید، و علم و خوب بدانید، ان الله بكل شيء علیم، که بیشک الله به هر چیز عالم است، الله به هر چیز عالم است. پس مسئله چی شد؟ ولا تتخذوا آیات الله هزوا، آیات خدا را به تمسخر نگیرید. کس بگو ما آیات خدا را به تمسخر نگرفتیم، امی که آیات خدا را در زندگی تا عملی نمی کنی، در حقیقت امی تمسخر کردن با آیات خدا هست. هی قرآن خود بخاطر یزی نمای کتابی شود اگردن بندازی، ای قرآن آمده بخاطر که عملی شاخته شود. الله جل جلاله میگه با حرمت و عظمت آنچ که الله از کتاب بر شما نازل کرده و الحکمت علم یعیدکم به، به دو چیز الله شما را میشه نصیحت میکنه و الله بر شما پند میدهد. از خدا بترسید، خوب به بفهمید که الله به هر چیز عالم است. انه یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، الله با آن به چشمای خائن هم علم دارد و آنچه که در سینه ها محفوظ است. که تو زنت نگاه کردی برای چی؟ با خاطر اینکه که زندگی هم روش بکنی یا به روز عرض برسانی. و اذا طلقتم النساء، و انگامی که طلاق دادید زنان را، فبلغن، پس به پایان رسانیدند اجلهن، عدت خود را، فلا تعذلوهن، پس مانع آنها نشوید، ان ینکحن ازواجهن، که ازدواج کنن با همسران اولیشان، با همسرانشان ازدواج بکنن. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، در صورتی که به وجه پسندیده در میان خود راضی باشند. ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که مردی بود که طلاق می داد خانم خود را، بعد از با در انقضای عدتش باز برش رجوع می کرد، باز برش طلاق می داد، باز که یعنی قریب خلاصی عدتش می رسید باز برش طلاق می داد. الله جل جلاله این موضوع را خلاص کرد و حکم کرد که ای مسلمان ها، دیگه شما این کار را کرده نمی تانید که هرگاه طلاق بر زنایتان دادین بعد از او به طلاقتان محکم ببانید، در صورتی که شما زندگی مسالمت آمیز آینده خود را تثبیت کرده نمیتونید. معقل ابن یسار در رابطه با خواهرزادیش، این را به کسی به نکاح داده بود، بعد از او بازو طلاقش داد و وقتی که طلاقش داد مدت عدتش هم پوره شد، شوهر اولیش از اعمال خود پشیمان شد و میخواست بار دوم ازدواج بکند. بعدی برش گفت که بدبخت خدا، ما به اصلاح جگرگوشه خدا بر تو دادم، تو با او ریشخن زدی، تمسخر کردی و طلاقش دادی، حالا میخوای بازم روش نکاح بکنی؟ ولی اگه این نکاح دوم دفعه برات بسته بکنی، این کار امکان ندارد. به اصطلاح جیل کردن بایش. الله که آیت را نازل کرد و فوراً که به حکم خدا تسلیم هستم و گفت که مصارف دادن من میتونم خوب این حکم خدا باید تنفیذ شود. الله میفرماید و اذا طلقتم النساء، و هنگامی که طلاق دادید زنان را، فبلغن اجلهن، پس به پایان رسیدن رسانیدن عدت خود را، فلا تعذلوهن، پس مانع آنها نشوید، ان ینکحن ازواجهن، که ازدواج بکنن با همسران سابق خویش، با همسران سابق خویش ازدواج بکنن. تو بگوی که نه من نمیمانمش. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، در صورتی که به وجه پسندیده در میان خود راضی باشند. ببین که راضی بوده باشن، خدا معامله دیگر را شما جور نکنین، اردویشان که راضی بوده باشه، غلطی ها و اشتباه های خود را بگیرن، مشکل حل است. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر، ذالک این دستوری است، یوعظ به که پند میگیرد با آن، من کان منکم، کسی از شما که یؤمن بالله، ایمان دارن به الله، والیوم الاخر به روز آخرت، کسی که شما ایمان به الله به روز آخرت داره از این آیت پند میگیره. ذالکم این دستور، از کالکم برای ادامه زندگی شما، از کالکم پاکتر و پاکیزه‌تر است برای شما، شأنتان را توقیر میبخشد و اطهر و پاکتر است. ذالک از کالکم این دستور خداوند متعال برای رشد نظام خانوادگیتان و اطهر خوبتر است و اطهر و پاکیزه تر از دی که نامها بر شما گذاشته شود، در جامعه سبک کرده شوین. والله یعلم، و الله میداند، و انتم لا تعلمون، شما نمیدانید، الله میدانه که تو یک نظام برات ساخته، تو خواسته های یک دیگر رو نمیفهمی. چی بس از آنها هستن که ارگا مسئله طلاق را بشنوند خود به خود خود اصلاح میکند، چی بس از شوهرها هستن وقتی که مصارفات خانواده را و زندگی کردن با زن دیگر را در نظر بگیرم، خود به خود میفهم که از برای خود دلک رفیم میرود، از کجا بکنم قفای سرم، خود به خود جرم میشود. از خود الله میگه ذالکم، این دستور خدا که بعد از پایان مدت عیدت هم در صورتی که راضی بوده باشن پس باید با هم دیگری عروسی بکنن. از کالکم، این خوبتر است، تزکیه کننده است برای شما، اما چیزایی که از شما نیست او را از پیشتان قطع میکند. از کالکم، این پربار آورتر است برای شما، زندگیتون را خوبتر میکند و اطهر و برای شستن از آلودگی بهتر است. والله یعلم، الله میداند و انتم لا تعلمون، شما نمیدانید، شما نمیدانید که مسیر دین چی هدف را تعقیب میکنه جز تثبیت هویت شما، تقربتون پیش خداوند و امن با زندگی، چیزی هدف دین ندارد. از این خاطر احکام خدا را ترک نکنین و بلا عمل نگذارین. ببینین که بعد از اینکه اگر طلاق صورت میگیرد، با وصف از اینکه قرآن کریم زمینه را به اشکال مختلف مراعات میکنه که پس باید زندگی مسالمت آمیز شروع شود، نشد بعد الله جل جلاله میگه خب طلاق صورت گرفت، اگر اطفال داشته باشیم و اطفالم شیرخور بوده باشه مشکلی از چه دو میشود؟ الله حکم اطفال را و چگونه مسئولیت پدر و مادر را در قبال طفلش برای ما شما بیان میکند. والوالدات و مادران یرضعن اولادهن، باید کشیر دهن فرزندان خود را. حق اول، هفت حکم را قرآن کریم در آیات بر ما شما بیان میکند. اول حکمش والوالدات یرضعن اولادهن، مادران باید شیر بدن فرزندان خود را. موضوع از این قبل است که طلاق واقع شد، پدر چی بگه؟ نره بچه مره دیگه، این کار کردن نمیتونه. طفل شیر دادن حق مادرش است، با قاضی هم که مراجعه بکند، قاضی از پدر طفل را میگیره، برای کی میداد؟ برای مادرش میداد. این حق از کی است؟ از مادرش است. چقدر میده؟ حولین کاملین، 2 سال پوره. لمن اراد ان یتم رضاع، این حکم آنان راست که تمام میکنن مدت شیر دادن را. مدت شیردهی 2 سال است به نزد جمهور علما و به نزد امام ابو حنیفه رحمه الله 3 ماه است. نزد جمهور علما مراد حضرت امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد و فتوه هم به قول از اینهاست. اینا میگه که 2 سال مدت شیر دادن است و امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که 3 ماه هست که 2.5 سال شود. حولین کاملین، 2 سال پوره. لمن اراد ان یتم رضاع، این حکم برای آنان است که مدت شیر دادن را پوره میکنند. دلیل جمهور علما قوی تر است، هم به نسبت ظاهر قرآن کریم و هم نسبت به احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پس یک حکم از این آیت شد که حق رضاعت برای کیست؟ برای مادر است. شوهر این را پیش گرفته نمی‌داند، این حق از اوست. چقدر وقت شیر میده؟ 2 حکم، حولین کاملین لمن اراد ان یقیم رضاع، کسی که میخواد که مدت رضاعت را پوره بکن 2 سال باید شیر بدهد. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، 3 حکم، بر پدر است رزق و هنه نفقه همسرش، نفقه از این مادر طفل و کسوت و هنه و پوشاک از این بالمعروف، با وجه پسندیده مطابق عرف. نانش هم مطابق با عرف میتی، لباسش هم مطابق با عرف میتی. ایتو نشه که زن بایه که برمه هر روز چی بطه؟ پلاو بطه، هر روز کباب برم بطه. این رقمی در عرف نیسته، یکان بر کچولو هم بخون، عرضش باید داده شود. 4 حکمش، لا تکلف نفس الا وسعها، لازم نیست بر هیچ کس مگر به قدر توان آن، به قدر توان آن. در این صورت هیچ یک از پدر و مادر نباید سرنوشت کودک را مال مصالحه قرار بدهد، طفل را کشمکشترش بکند و وسیله صلح ایر قرار بدهد. طفل از خود حقوق جداگانه ای دارد و در جنجال های شما او دخیل نیست، ضربه به او باید نزنید. لا تکلف نفس الا وسعها، لازم نیست بر هیچ کس مگر به قدر توانایی آن، به قدر توانایی آن. به این عنوان که یگان با زن به زور وادار کرده نمیشد که حتما باید خزانت طفلش را به عهده بگیرد، این کارم نمیشد. یگان با شوهر حتما به زور سرش وادار نمیشه که چندین پیسه را باید بیشتر تر در اختیارش قرار بدهد. لا تضار والدت بولدها ولا مولود له بولده، یا حکم شد لا تضار، تکلیف نباید ببیند والدتون مادر طفل به ولدها به سبب فرزند خودش، به سبب فرزند وای باید ضرر نبیند. ولا مولود له و نه پدر را به ولده به سبب فرزندش ضربه ببیند، هر دویش نباید ببیند. طلاق واقع شد و نشد که زندگی خوب را بکنند با وصفی که پدرم دوست دارد فرزند خود را، مادرم فرزند خود را دوست دارند، ای دیگه وسیله کشمکش قرار نگیره. به یه باره دیگر قرآن میگه که همی قلدرا ملکای اگان بار در خانه ها هستند، هم از طرف پدرخیل و هم از طرف مادرخیل. در اینجا فشار سر چی نبیاره؟ پدر مادر دیگه چی بگرد؟ ایریش خمیشه شده در خانه ما میمانی، ایش هم اون سپرد دیگه، و مادر میخواه که با طفل زندگی بکند، ای رقم ضرر نباید مادر ببیند. یگان با پدر مورد فشار قرار میگیره، طرف مادر و پدر خودش میگه بتی بچه مرا از پیش بزور بگی و برای زن نپیش. اردو میگه قرآن میگه که نه پدر ضرر برسانن نه مادرش ضرر برسانن، هر رقم که اینا خوش داشته باشن به همون شکل امراج زندگی بکنن. ششمش و علی الوارث مثل ذلک، و لازم است بر وصی مانند آن. بر وصی هم همین رقم ضرور است که این احکام را در نظر داشته باشد. کسی وصی میشود ای هم باید نه ضرر ببینه و نه ضرر باید برساند. پدر نیست، پدر کلان است، و پدر کلان ضربانت دیگر، پدر کلان فشار نتی و وسیله فشار و طفل قرار ندهین. فا این ارادا فسالا، صلاحیت جدایی از شیر دادن به پدر و مادر است، به پدر و مادر است، به خاله نیست، به کاکا نیست، به دیگران نیست. فا این ارادا، اگر پدر و مادر خواسته باشند فصالا، جدایی طفل را عن تراد، بعد از رضامندی میان یک دیگر و تشاور و مشورت کردن با هم دیگر، فلا جناح علیکم، فلا جناح علیهما، پس نیست گناه بر یعقوبشان. طفل خود را در مدت کمتر از 2 سال از شیر جدا بکند مشکل بر بوده باشد، 2 سال پوره برش وقت بدهد. در اینجا الله چی میگه؟ که اول رضامندی در بین یک دیگر و مشوره کردن با یک دیگر. به این عبارت یگان بار زن میخواهد که عروسی مجدد بکند و این طفل شیردهش مانع عروسی کردن از اوست، بنان ضرور نیست که حتما ما را مانع از عروسی شویم، طفل باید کسی دیگری به خزانت بگیره و میتونه زن عروسی مجدد بکنه. و این کل موضوعات را به اساس مشوره و رضامندی با یک دیگر. ببین قرآن کریم طلاق را وسیله بغض و کینه باز معرفی نمیکنه که با یک دیگر جنگ داشته باشیم، با خاندانهای خود قطع روابط داشته باشیم و پشت یک دیگر تبلیغات سو را بکنیم. ببین که انفراد و تشاور، این فرزند از اردویتان است، باید این فرزند رابطه با مادرش هم داشته باشد، با پدرش هم داشته باشد. فلا جناح علیهما، پس نیست گناه بر ایشان. و این اردتم ان تسترضعوا اولادکم، و اگر شما خواسته باشید که دایه بگیرید برای فرزندتان، یک شیرده را به فرزندتان بگیرید، فلا جناح علیکم، پس نیست گناه بر شما، نه به خانواده پدر و نه هم به خانواده مادر. اذا سلمتم، چون پورا تسلیم نمودید، ما آتیتم بالمعروف، آنچه دادنش را لازم کردید، بالمعروف به وجه پشندیده. این رقم نشه خدا میکنین چل و فری و سخت بد میبیند که کسی یک دایه را بگیرد و میگه که نقم مبلغ بر تو میسپارم، بعد از اون ماه میگذره با برون نمیدهد، سال میگذره برای او زن دایه چیزی را نمیدهد. اذا سلمتم، چون پورا تسلیم نمودید، ما آتیتم، آنچه که دادنش تا لازم کردید، بالمعروف به وجه پسندیده. به وجه پسندیده قرآن کریم میگه که مطابق با عرف آخه در نظر بگه معامله بکن. و اتق الله، از خدا بترسید، و علمو، خوب بدانید، ان الله بما تعملون بصیر، با آنچه که میکنه الله با او بینا است. خوبی را ببینید که هر چیزی که شما میکنه الله با او بینا است. واتقوا الله، از خدا بترسید. ببینید که کوشش نکنید نظام خانوادتان از بین ببرین، کوشش نکنید که شیردی را وسیله فشار قرار بدین به پدر و یا بر مادر، و کوشش نکنید که بر یک دیگر تجاوز بکنید، بنا حق و بختانا را بزنید. و علم و خوب بدان ان الله بما تعملون بصیر، آنچه که میکه الله به او چی است؟ بینا هست. بعد از این الله جل جلاله حکم عدت کسایی که شوهرش فوت کرده او را بیان میکنه. الله میفرماید والذین یتوفون منکم، و کسانی که بمیرن از شما، و یذرون ازواجا، و بگذارن از خود زنان غیر حامله را، و یذرون ازواجا، زنان را بگذار در حالی که حمل نداشته باشه، یتربصن بانفسهن، باید انتظار بکشن بخیشتن، 14 و 10 4 ماه و 10 روز. زنی که شوهرش فوت کرده باشد 4 ماه و 10 روز عدتش است، این را باید دفن شوهرش تیر بکند. فاذا بلغن اجلهن، پس چون رسیدن به میعاد فیش، فلا جناح علیکم، پس نیست گناهی بر شما، فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، در آنچه کردن در حق خویشتن، بالمعروف به هواش پسندیده، در حق خویشتن انتخاب میکنه شوهر دیگر را، در این صورت گناهی نیست، ولی انتخاب شوهر را چی بکنن؟ بالمعروف به وجه پسندیده بکنن. والله بما تعملون خبیر، الله با آنچه که شما میکنید در باطن با خبر است، بود کم کار میکنی الله به او با خبر است. نزد جمهور علما آیه مبارکه نسخ کننده آیه 240 سوره مبارکه بقره است که الله در اوجا می فرماید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. این آیه میگه او آیه را نسخ کرد، یک حکم است، ان شاء الله در جایش با توضیح بیشتر خواهیم داد. مسئله عدت متوفا که شوهرش فوت کرده باشد و همسر 4 ماه و 10 روز در خانه تیر میکنند، این موضوعات قابل تحلیل است. یک عبارت است که پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که هرگاه در خانه کسی فوت کرد، سوگواری چند روز است؟ 3 روز. 3 روز در خانه سوگواری است. مسئله چیست؟ که 3 روز ما مکلفیت داریم در گرد و گرد خانه رفت آمد داشته باشیم و این خانواده را در پهلویش باشیم که غم بیشتر نبکنن. بعد از 3 روز گلم جمع می شود، دیگر از او بعد نه چلی است، نه سالی است و نه کدام گپ دیگری، و بعد از او هم نه کدام فاتحه است. تا 3 روز ما فاتحه داریم، تا 3 روز ما سوگواری داریم. پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید کسی که ایمان به خدا و به پیغمبر داشته باشد، به از 3 روز بیشتر چی نمی کنه؟ سوگواری نمی کنه. از 3 روز بیشتر سوگواری نمی کنه. یه حکم شد. ببینید که امام مسلم بخاری از حضرت زینب بنت ام سلمه رضی الله عنها روایت می کنه، قال دخلت على ام حبیبه، به حضرت ام حبیبه داخل شدم، حین توفا ابو سفیان والدها، وقتی که ابو سفیان پدرش فوت کرده بود، فتعد بین فیه صفره، بعد از باز یک عطر را خواست که در او زردی هم بود، فدهنت منه، فدهنت منه، ما از او چیز گرفتم، فدهنت منه جاریته، با او چر کرد و مالید به چیزی، به جاریه و کنیزش، ثم مشت بعرضیها، بعد از با دستای خود هم امیتو زد. ثم قالت، باز گفت، والله مالی بطیب من حاجت، قسم به خداست که من ضرورت به امی بوی خوب و یا عطر ندارم، غیر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول علی المنبر، مگر اینکه از پیغمبر خدا علیه السلام شنیدم که سر منبر می فرمود، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، حلال نیست برای یک زنی که ایمان به خدا و به روز آخرت داشته باشه، ان تحد على ميت، یکی سوگواری بکنه بر یک مرده، فوق ثلاثه، 3 روز بیشتر، 3 روز بیشتر چی بکنه؟ سوگواری بکنه. الا على زوج اربع اشهر و عشرا، مگر به همسر خود که 4 ماه و 10 روز باید سوگواری بکنن. بنان احادیث داری باب زیاد است. ما من حیث مسلمان از 3 روز بیشتر حق سوگواری را نداریم. مردن اتو نیست که پدیده امروز قرن ما بوده باشد. از روزی که الله انسان را آفرید امی رقم تولد شدن و فوت کردن. در خانواده پیغمبر خدا علیه السلام فوت صورت گرفته. در روز عصر روز بیشتر نبوده. بنان یکی از احکامی که دین به ما شما حکم میکنه امیست که هرگاه در خانه کسی فوت میکنه 3 روز سوگواری برش میگیریم. از 3 روز سوگواری بیشتر برش نمیگیریم و یه حکم دین است. ما اهل سنت و الجماعه به این باورمند هستیم. بنام نه به نام سوگواری روزی را تعیین میکنیم و این تعیین خلاف دین و خلاف ارزش های دین ماست. نه به نام عاشورا روز سوگواری را مشناسیم، نه به نام روز یکی از شخصیت هایی که فوت میکنه به نام سوگواری مشناسیم. و حرام قطعی است که کسی یک روز را از 3 روز بیشتر سوگواری بکند و در اوجا لباس سیاه را بپوشاند، تکه های سیاه را در اجا قائم بکند و مردم را حکم بکند که شما سوگواری بکنید و یا تکه های سیاه را قائم بکنید. این برخلاف دین است عزیزا، ولو که رواج در افغانستان یافته و هر روز دیگه در افغانستان دیگه انشاءالله محمد و خواد دیگه داشتیم دیگه. یک روز یکی فوت میکنه تکای سیاه باید قائم شود، دیگر روز دیگه فوت میکنه دیگر روز باید قائم، دیگر روز دیگه فوت میکنه دیگر روز قائم شود. افغانستان روز سیاه هاست دیگه، هر روز دیگه باید سیاه بپوشیم و سیاه باید بگردیم، سیاه باید سخن بگوییم. این رقم نیست، بلکه هر کسی که فوت میکنه مطابق با شریعت خدا 3 روز سوگواری داریم. اگر عزیزا ما ایره جواز بتیم و بگیم که خیر بوده باشه به خاطر از اینکه تجلیل از شخصیت میکنیم، نه، این رقم کار اگر جواز میداشت پیغمبر ما وفات کرد. از پیغمبر که دخوا کسی بزرگتر نبود، چرا صحابه پیغمبر روز وفات پیغمبر خدا را سوگواری نگرفتن؟ او را باید میگرفتن. ابوبکر صدیق وفات کرد، حضرت عمر وفات کرد، حضرت عثمان وفات کرد، حضرت علی وفات کرد. این شخصیت ها کلشون از دنیا رفتن، بیان دیگه اون روزایش باید سوگواری میگرفتن. آیا صحابه نمیفهمیدن؟ آیا صحابه و پیامبر با شخصیت ها عشق علاقه نداشتن؟ نه، و در ضمنش تاریخ اسلام هر روز یک شخصیتی داره که از دنیا رفته. بنان هر روز ما سوگواری کرده بریم یک روز خوشی ما نداریم، یک روز خوشی نداریم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات کرده، دیگه ما روزش باید دیگه جگر خون جای؟ نه، این دنیا امیر قمه است، یکی میاید زندگی خود تیر میکند بعد از او باز رحلت میکند. ما هیچ روز را به نام سوگواری نمیشناسیم و این را بدعت حرام میدانیم که به نام سال، به نام تجلیل، به نام عرس، هر کسی که یاد میکنه برخلاف شریعت خدا حکم میکنه، برخلاف شریعت خدا در همچو مراکز و در همچو جای اشتراک میکنه. کسی که میخواه شخصیت کسی نگاهش این نیست که روز مردنش تجلیل بکنیم، یعنی از برنامهش آگاهی پیدا بکنیم، کتاب در حقش نوشته بکنیم، مدارس رو برنامهش جور بکنیم، جاهای عام المنفعه رو جور بکنیم تا که شخصیتش نگاهش، شخصیتش به این قلابی و به تکه پوشیدن سیاه و تکه پوشیدن زنده باد و مرده باد نمیشود و این خلاف دین است. بنان در دین اسلام ما به نام عاشورا هم چیزی نداریم، به نام عاشورا چیزی نداریم و نه هم به نام سالگره ها چیزی داریم. اسلام بر ما حکمران نمی کند و اسلام رد می کند سوگواری را از 3 روز بیشتر، جز برای زن که 4 ماه و 10 روز سوگواری می کند. 4 ماه و 11 روز که میشه برای زن هم باز جواز ندارد. دیگه باز موضوع ختم شد و خلاص می تون زن کس دیگر را با روز بگیرد. از این خاطر این موضوع قطعی است. هیچ عالم و هیچ سیاست مداری حق نداره که چنین کاری بکنه. در افغانستان علی این رواج شده می رود، این رواج شده می رود. یک روز از احمد شاه شهید از او سوگواری را شروع کردیم و برخلاف دین این موضوع پیش می رود، تا جایی که برخلاف دین حتی یک تعدادی به سر خود به عکس تو می کنه و این شرک است و این خلاف دین است. همین رقم به نام عاشورا این جواز پیدا می کنه که دروازه ها را جور کردن، زنده باد مرده باد و مرده که این چیز در دین نیست. حضرت حسین که وفات کرده خود شهادت معیار است، خود شهادت مقام است. شهادت تبریک و تهنیت گفته می شود. شهادت سوگواری نیست در دین که کسی شهید شد ما اشک بریزانم، بلکه میگم پروردگارا ما را در جمله شهدا حشر بکن، پروردگارا ما را شطر وار در بستر نمیران، بلکه پروردگارا ما را طوری بکش که خون خود به دست خود ببینیم. این تو دعا میکنیم و این ظلم است که یک مسلمان در قرن 21 در خانه خود بمیره. این ظلم است و این باید تجدید بکند ایمان خود را و عقیده خود را. از این خاطر این موضوعات در دین جای ندارد و ما سوگواری را در دین قبول نمی کنیم. آنچه که مهم است کسی می خواهد که نه، ما شخصیت های خود را حفظ بکنیم و طریقی پیغمبر حفظش بکو و طریقی پیغمبر حفظش بکو. ولا جناح علیکم، نیت گناه بر شما، فی ما عرضتم به، در سخنی که کنایت کردید به آن، من خطبت النساء، از خواستگاری زنان در ایام عدت، او اکننتم فی انفسکم، یا پنهان داشتید آن را در دلهایتان. الله جل جلاله حکم بر ما و شما پیش میکند که عرضتم مشتق از باب تفعیل است و معنای گرداندن نوجهه کلام برای شنونده. کلام را به گوش یک شنونده میدیم و مقصود خود را غیر مستقیم برش می فهمانی، کنایه گفتن. به این عنوان که کسی شوهرش فوت کرد، در مدت یعنی 4 ماه و 10 روز که زن در عیدت است، کسی کنایه برش بگوید که من می خواهیم با زن عروسی بگم که دارای این تو صفاتی بوده باشد و ای که من می خواهیم که عروسی بکنم، ببینیم که یک زن مسلمان چیزی می تواند که با ما عروسی بکند، صفات را عرض بکن که در زن بوده باشه و صفات خود را برش برملا بکنیم. حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه انگامی که یکی از آنها فوت کرد، امی پیام برش گفت که تو خود شخصیت ما را می فهمی که از خانواده پیغمبر خدا علیه السلام هستم، زندگی آرام دارم. این پیام برش گفت. بعد زن گفت که تو میخوای امرای معروسی بیان؟ گفت نه، من فقط عرضتم، کنایه برات گفتیم. او اکننتون فی انفسکم، یا پنهان داشته در دلهایتان. در دلهایتان این موضوع را پنهان داشته که آیا فلانه زن بیوه شده، من میخوایم رایش عروسی بکنم. علم الله، خداوند میدانست، انکم ستذکرونهن، الله میدانست که شما یاد خواهید کرد این زنان را با تصریح این پیام را. ولکن لا تواعدوهن، ولکن وعده ندهید به ایشان، سرن پاک پت برش وعده نده، خانه که در خانه جور نکو، پت روابط نگی، الا ان تقول قولا معروفا، مگر اینکه بگوین سخن را به طور کنایه، قولا معروفا به طور کنایه سخن بگوید. ولكن لا تواعدوهن، ولكن وعده ندهید به ایشان، سرا پت، الا ان تقولوا، مگر اینکه بگوین قولا معروفا، سخن را به طور کنایه، ولا تعزموا عقدة النكاح، قصد نکنید بستن نکاح را، حتی یبلغ الكتاب اجله، تا ای که برسد میعاد مقرر به نهایت خود. میعاد مقرر که عیدت است به 4 ماه و 10 روز خود برسد. و علم و خوب بداند ان الله، بیشک خداوند یعلم و میداند، ما فی انفسکم، آنچه در سینه هایتان است، فاحذروه، از مخالفت الله بپرهیزید، فاحذروه، از مخالفت الله بپرهیزید، و علم و خوب بداند ان الله غفور حلیم، بیشک الله بخشاینده بردبار است، الله بخشنده بردبار است. یکان بار غلطی از پیشش می شود، خب فورا به الله التجا بکن و از خداوند متعال طلب آمرزش را بخواهی. لا جناح علیکم، نیت گناه بر شما، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دادید همسرانتان را، ما لم تمسوهن، در آن وقت که هنوز دست نرسایده اید به ایشان، او تفریدو لهن فریده، و همچنین معین نکردین برایشان مهر را. ای خود تا پیشتر الله جل جلاله حکم زنانی برای ما شما بیان کرد که با آنها خلوت صحیحه صورت گرفته باشد، با آنها عروسی صورت گرفته باشد، آنها دارای فرزند بوده باشند یا نبوده باشند. این موضوع خلاص شد. حال زنان را کسی طلاق میدن به نسبت مشکلاتی که پیدا میکنه که او زنان را تا هنوز به خانه نیاوردن، به اصلاح شیرنی خوری صورت گرفته باشه، خلوت صحیحه با اونها صورت نگرفته باشه، حکم از او چی است؟ الله می فرمه لا جناح علیکم، نیز گناه بر شما، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دادی زنان را، ما لم تمسوهن، در آن وقتی که هنوز دست نرسانیدید به ایشان، او تفرضوا لهن فریضه، و همچنین معین نکردید برایشان چی را؟ مالشان را، مهرشان را. فقط زن بر داده شد، هنوز مهرش تعیین نشده، هنوز تالی خلوت صحیحه صورت نگرفته. با این زنانی که طلاق میتین چی میکنین؟ و متعوهن، و مقدار بهره دهید ایشان را، علی الموسع قدره، لازم است بر انسان توانگر قدره، مقدار حال او، و علی المقدر قدره، بر انسان تندست به اندازه توانش. زنی که قبل از عروسی تو را طلاق میدی، حتما باید متعه برش بدی، متعه به اندازه توانت، به اندازه توانت لباس برش میدی، یک جوره لباس سر تا پای برش میدی، این هم متعه است. از او که بیشتر زورت میرسد او را برش میدی، طلا برش میدی، کمتر از زورت میرسد این کار را میکنی. بین مثلا در لغت به معنای تماس گرفتن دو چیز با یک دیگر است، در اینجا کنایه از طلاق است. ما هم تمسوهن، تو هنوز به اصلا مثل اونها را نکردید، همبستری همراهشان نکردید. و متعوهن، پس بهره دهید ایشان را، متعه دهید ایشان را، علی الموسع قدره، به انسان توانمند به اندازه توانی از اوست، و علی المقدر قدره، به انسان تنگدست به اندازه تنگدستی از اوست. حال خود را ببیند و مطابق مقتضای حال خود با این زن باید چیز را بفرسته، متاعاً بالمعروف، بهره دادن به وجه پسندیده. حقا علی المحسنین، لازم شد این متع دادن، علی المحسنین، بر نیکوکاران، به انسان نیکوکار این حقش است که اگر فسخ نکاح میکنی، طلاق میدی، چی میکنی؟ تو باید نام اثر زن نمونی. قرآن اصلا میخواد که از شخصیت زن را محفوظ نگاه بکنه، نمیتونی با او زندگی بود طلاق برش دادی، طلاق برش دادی با سرش نام نگذار، نه که خانواده بی اخلاق بود، من از خاطر خواستم که دیگر روابط خود را قطع بکنم، ولی زن فاحشه و بدکار بود، دیگر نمیخواستم امرایش زندگی بکنم، بسیار بدرنگ بود، از خاطر نمیخواستم با او زندگی بکنم، ولی اگر مریضی بسیار مزمن داشت، از خاطر امرایش عروسی نه، این کارا را دیگر باز نکن، بلکه شخصیت زور گرامی بدار با واسطه متعدادن برای یک زن. حقا علی المحسنین، ای لازم است بر انسان نیکوکار، یعنی کسی که کار نکنه از فرشفی از او حرکت بود نیکوکار نیست، ولو که تزبیهای دراز داشته باشد، ولو که ریشی دراز داشته، اون نیکوکار نیست، زیرا اسلام نیکوکار این رقم معرفی میکنه که شخصیت دیگرها را احترام میکند. و این طلقتموهن، و اگر طلاق دادید زنان را، من قبل ان تمسوهن، پیش از آن که دست رسانیدید به ایشان، و قد فرضتم لهن فریضه، و به طریق شما تعیین کرده بود برایشان مهر را، مهر را برایشان چی کرده بودین؟ تعیین کرده بودین. فنصف ما فرضتم، پس لازم است نیم آنچه که معین کردین، نیم از او را باید چی بکنین؟ در رای خداوند متعال برای زن باید بدی. فنصف ما فرضتم، این هم دیگه چالاکی کار دارد، هر کار کسی میخواهد همسر داشته باشد، مسئولیت طرف به اصلاح زن ایست که فورا در امو شیر میخوری مهر را تعیین بکنه، بعد مردم شد با داینده انشاءالله تعیینش میکنه، داینده که شد خود با خود به متعه تبدیل میشود، اگر تعیین کرده بودی فنصف ما فراتون، فنیم آنچه لازم است آنچه که تعیین کرده بوده، فنصف ما فراتون الا ان یعفون، مگر آن که ببخشن زنان، زنان چی بکنن؟ ببخشن، او یعفو الذی، یا بگذرد آن کسی که بیده عقدت النکاح، در دست از او صلاحیت طلاق است، در دست از او چی است؟ صلاحیت است. به این هم که پدر دختر بگوی که تیر از اون پیسی تان هم برین دیگر در خانه تان برین، این کارم بگوی او هم عفا بکند، صلاحیت هم رایش است. و انت عفو، و انت عفو اقرب للتقوا، اگر عفا بکنید، اگر عفا بکنید از امی معیاری که در مهر تعیین شده ایره بگذارید برش، اقرب للتقوا، این نزدیکتر به خدا ترسی است. ولا تنسوا الفضل بینکم، و فراموش نکنید احسان کردن را در میان خود، روابط خود را سرش موضوع خراب نکنید، ولا تنسوا الفضل بینکم، فراموش نکنید، خراب نکنید احسان کردن را در میان خود. علی پدر چی گفت که 5 لک روپیه مهر بود، نصفش 2.5 لک روپیه میشه، مرا 2.5 لک روپیه داره، بنان این پدر خیره میفهمد که ولی دختر مرا این بچه ندیده نه در خانه ام آمده صرف همه خشده که ایره برزو داده به همه قدر دونیم لکرفه را چرا دوی بگیرم بنام کش بکنه که ایره عفو بکنه وقتی که گو که برو عفو کردیم پس شوارم برش مکلفیت را که یک چیزی را بخاطر ازی که مرهم برای دختر بوده باشه تو دختر خفه کردی بنام بخاطر از بین بردن خفگانت یک چیزی متعی خوبتری را باید سراغ بکنه ان الله بما تعملون بصير بشک الله با آنچه که میکنید خوب با خبر است الله بینا است هر حرکت شما را چی میکنه زیر نظر و مداخله قرار میدهد مسئله خانواده را قرآن کریم تشریح کرد نشود که بیخی مسئله خانواده تو شما را فرو بره که رابطه خود را با خدا قطع بکنه از خاطر الله جل جلو ما شما را پس متوجه میکنه به طرف رفتن به سوی خدا و بستن رابطه ما با الله الله می فرماید حافظوا علی الصلوات همیشگی کنید بر همه نمازها اما نمازها نبخوانید و صلوات الوسطا و مخصوصا نماز وسطا را و قوموا لله قانتین و از روی خشوع و طاعت برای الله استاده شوید از روی خشوع به الله استاده شوید ببینید که عین غیر مستقیم قرآنی را برامیتر خانواده که نماز خون بوده باش طلاق در اوجا نمیاد در اوجا نظام خوب حفظ میشود یک دیگر را خوب درک میکند و نظامش خوبتر به پیش میرود حافظو علی الصلوات همیشه کی بکنین بر همه نمازهایتان همه نمازها را میخوانی از این خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام احمد و اصحاب سنن را حضرت بوریده رضی الله عنه روایت میکنه میفرماید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة فمن ترکها فقد کفر تعهدی که در میان ما و در میان مسلمان است نماز خواندن است هر کس که نماز نمیخوان فقد کفر به تحقیق کافر شده همچنان امام احمد و تبرانی از حضرت عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه روایت میکنه که انه ذکر الصلاه یوما پیغمبر خدا اهمیت نماز را روز ذکر کرد فقال گفت من حافظ علیها کان له نورا و برهان هر کسی که نماز را میخواند در روز قیامت برش نور میباشد و برهان دستاویز و دلیل برش میشود و نجات یوم القیامه و وسیله نجاتش میشود در روز قیامت و من لم یحافظ علیها کسی که محافظه و همیشگی به این نماز نمیکند لم تکن له نورا ولا برهان نه برش نور می باشد و نه هم حجت ولا نجات و نه می باشد برش نجات و کان یوم القیام مع قارون در روز قیامت امرای قارون حشر می شود و فرعون امرای فرعون حشر می شود و هامان امرای هامان حشر می شود و عبی بن خلاف امرای عبی بن خلاف حشر می شود محدثین در زیر دین نوشته می کند که کسی که پیسیش او را از نماز دور بکن تجار صاحب به خاطر پول و دکانش نماز نمیخواند در روز قیامت امرای کی حشر میشود امرای قارون حشر میشود قارون بسیار پیسه دار بود الله میگه با او حشر شو که تو به خاطر پیسیت نماز نخواندی که تو یک جای استاد شد کسی که به خاطر سیادت و مملکت و چوکیش نماز نمیخواند رئیس صاحب میشود باز به خاطر از اینکه والا صاحب باید خود رئیس صاحب شد نگه نماز تو بخوان نگه از نماز خود کنار بزند مجلس دارم صاحب والا نماز خوانده نشد دیگه به خاطر مجلس های بی معنایشان نماز را قطع میکند الله جل جلوی این انسان بدبخت را با فرعون حشر میکند زیرا فرعون چوکی پرست بود به خاطر چوکیش ایمان به حضرت رسول اعظم خدا حضرت موسی علیه السلام نیاورد و کسی که به خاطر چاپلوسی به دیگران نماز نمیخواند ولی یک تو عادی آدم هستی رئیس که نماز نمیخونه تو بلد سرش تو خامرش مامورش تو چرا نماز نمیخونی والا صاحب نشو برام آواز بکند خدا کنه اینا نمی آواز بکنه نماز حق اولویت تر است بنان به خاطر دیگرا و خوشبلوکی به دیگرا نماز نمیخوند این هم از جمله کسایی حشر میشه که از جملهش هامان است هامان وزیرش بود از این خاطر الله جل به اونها حشرش میکند و هر کسی که به خاطر منافقت نماز نه یک روز میخوان با عبی بن خلف حشر میشود از جمله سردمدارای نفاق حافظو علی الصلوات بر نماز همیشگی بکنین همیشه نماز بخونین نماز الله دینت روشن میکنه، سینه‌ت خلاص میکنه، خوشوقتی را در زندگیت میاره، برکت را در خانه‌ت میاره، بی‌اتفاقی را سر ختم میکند، مرضت الله شفا میدهد. حافظ و علی الصلوات، به همه نمازها مواظبت بکنین و صلوات الوسطا و صلات الوسطا و خصوصا به نماز وسطا و صلات الوسطا، به نماز وسطا بسیار مواظبت بکنین. امام احمد و بخاری در تاریخ خود و ابو داود و بیهقی ابن جریر تبری حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه روایت میکنند ان نبی صلی الله علیه و سلم یصلی الظهر بالهاجره، پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام نماز پیشین را میخوان در حالی که بسیار گرمی بود و کانت اثقل الصلاه و سخت‌ترین نماز هم نماز پیشین بود علی اصحابه بر صحابه پیغمبر خدا، فنزلت ای آیت نازل شد که حافظوا علی الصلوات و الصلوات الوسطی، به همه نمازها قائم بوده باشید، خصوصا به نماز پیشین که نماز وسط است، در بین دو نماز قرار دارد، در بین دو نماز قرار دارد. ولی راجح قول ایست که مراد از نماز وسطی نماز عصر است، زیرا امام احمد، مسلم، ابو داود از حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه مرفوعا روایت میگن که روز احزاب، در روز احزاب پیغمبر خدا علیه السلام که مدینه منوره توسط مشرکین چه شده محاصره شده بود، غزوه خندق نام دیگرش است، در اونجا پیغمبر علیه السلام به کندن امو چقری مصروف شده بود، از او بعد نماز دیگرش به تأخیر افتید. پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که شغلون عن الصلاة الوسطى، این بدبختا ما را مشغول کردن از نماز وسطا که ما نماز دیگر بود. همچنان امام احمد و امام بخاری و مسلم از پیغمبر خدا علیه السلام روایت میگه که در این روز پیغمبر خدا چی گفت؟ مد الله قبورهم و بیوتهم نارن، خداوند متعال قبرها و خانه های از یارا از آتش پر بکنه. شغلون عن صلات الوسطا حتی غابت شمس، میگه ما را مصروف کرد از نماز وسطا که ما را نماز دیگر است، نماز دیگر است که ما را از این مصروف کردن. همچنین در روایت از حضرت علی از حضرت عبدالله ابن احمد روایت میکنه و در مسند امام احمد هم این حدیث آمده، کنا نعدها الفجر، می فرمان صحابه که ما نماز وسطا را نماز صبح می دانستیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم هی العصر، پیامبر خدا گفت که این نماز دیگر است. و همچنان پیامبر خدا علیه السلام در حدیث دیگری که شیخان روایت میکنه می فرماید که الذی تفوته الصلاة العصر فكأنما وتر اهله و ما له، هر کسی که نماز دیگری از او قضا شد در حقیقت گویا که خانواده مالش از دست داده، هم مالش هم خانوادهش از دست داده. این یک بسیار مصیبت کلان است که بیایی نه خانه‌ت بوده باشه و نه مالت بوده باشه. کسی که نماز دیگر نخوانه هم مانده که خانواده خود با مال و دارایی خود از دست داده باشد. بنان حافظو علی الصلوات، با همه نمازها چی بگیرین؟ قائم بوده باشین، خصوصا و صلات الوسطا، با نماز چی؟ با نماز دیگر. و قوم لله قانتین، و از روی خشوع و اطاعت برای خدای پاک بیستید. قانتین، از روی خشوع و اطاعت به الله استاده شد، نمازتان با خشوع بوده باشد، نمازتان نول زدن نبوده باشد مانند مرغاری، نمازتان زود زود نبوده باشد، بلکه بسیار با متانت، بسیار درست و بسیار با تواضع و انکسار به الله استاده شوید. و قومو لله قانتین، از روی خشوع و طاعت برای الله با پا بخیزید. این قنوت به معنای اطاعت است، از روی اطاعت به الله استاده شوید، از روی خشوع به الله استاده شوید. فان خفتم فرجالا، اگر به خاطر جنگ یا خطر دیگری ترسیدید، فرجالا، پس نماز را در حال پیاده بخوانید، روان هستی رجالا پیاده، او رکبانا یا سواره انجام شدید، در موتر سوار هستی، سر اسب سوار هستی، برو نماز بخوان. فاذا امنتم، پس چون امنیت خود را باز یافتید، فاذکروا الله، پس یاد کنید الله را، کما علمکم، آنچنان که شما را تعلیم داده، کما علمکم، طوری که الله شما را به زبان پیغمبرش تعلیم داده. در اینجا باز رد به غوز المیخان می شود. او چی میگه که قرآن بدون پیغمبر خدا می شود بفهمیم. بدون پیغمبر چطور نماز می فهمیم؟ بیا که قرآن دیگه جان کما علمکم، طوری که الله شما را تعلیم داده. بر ما خدا خوی رقم تعلیم نداده قرآن که 4 رکات دیگر بخوان، 2 رکات صبح بخوان، 3 رکات شام بخوان. این را خود قرآن بر ما نگفتن. قرآن خود بر ما که حافظ و علی الصلوات و نماز همیشه مداومت داشته باش. این را پیغمبر خدا به ما تعلیم داده که این تو 2 رکات 2 سجده میکنی، 1 رکوع میکنی، قیام میکنی، قعده میشینی، جلسه میشینی. این را خود پیغمبر بر ما تعلیم داده. و قرآن کما علمکم، طوری که الله به زبان پیغمبر بر شما تعلیم داد. ما لم تکونو تعلمون، نماز را بخوانید طوری که الله بر شما تعلیم داده. نماز را به صورتی که پیامبر بر شما ما لم تکونو تعلمون، چیزایی را که طوری ای را یاد بگیرین، ای را عملی بکنین، مانند چیزایی که نمیدانستین بعد از پیغمبر دانستین و او را عملی کردین، نماز را هم به طریق پیغمبر عملی بکنین. نظام خانواده را یاد نداشتید، پیغمبر برای تعلیم داد، آیا طلاقش قبول میکنی؟ نمازش نمازتو قبول بکن، نمازم به طریق پیغمبر بخوام. کما علمکم ما لم تکونو تعلمون، چیزی را که شما نمیدانستید بعد الله با زبان پیغمبر به شما تعلیم داد، این را هم عملی بکنید. در رابطه با این که نماز که ما به اساس ترس، به اساس مشکلات در راه میخوانیم، در موتر میخوانیم، این موضوع را بر ما شما تعلیم میدهد که عزیزا به اندازه مسئله نماز مهم است که فرق در بین کافر و مسلمان نماز شد. در روز قیامت ببینی کسی که ترک میکنه با قارون و هامان و نمرود یا حشر میشود. تعهدی که الله از پیش ما گرفته در باب نماز است و رسول کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که وفات میکرد آخرین وصیتش برای ما شما نماز بود. چی میگفت؟ الصلات الصلات الصلات. امیر میگفت که نماز نماز نماز. سرزی آخرین سخنان پیامبر علیه السلام برای ما شما در باب نماز بود. از این خاطر نماز مسئله مهمی است که دیگه احکام کلش در کجا آمده؟ در دنیا برای ما شما آمده. حضرت جبرائیل امین علیه السلام را الله حکم کرد که اینی پیام به حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم بده که به مسلمان ابلاغش بکند. مسئله نماز به اندازه مهم بود که خداوند متعال پیامبرش را به خود خواست. در معراج الله جل جلاله پیامبر را به خود خواست، حاضرش کرد پیش خودش، بعد از اون نسخه نماز در اختیارش داد. حالا دیگه شما فکر بکنید که یک موضوع را که خود آمر او را بخواهیده و خودش به دستت برسبته چقدر مهم می باشد. الله جل جلاله پیامبرش خواست، در معراج برش برش گفت که سر تو نماز فرض شده و ای را به امت تبلیغ بکو و ای را سرشان بفهمان. همچنان پیامبر خدا علیه السلام در حدیث دیگر می فرمه که اول ما یسأل به العبد، اولین چیزی که در روز قیامت از بنده پرسان می شود از صلات نمازش است. اگر در نماز کامیاب شد در دیگه امورات کامیاب است. اگر در نماز ناکام شد اصلا از دیگه کارایش پرسان نمی شود. از حجت خدا پرسان نمی کنه، از روزیت پرسان نمی کنه، از انفاقات خدا پرسان نمی کند. اول از نماز پرسان می کند. در نماز کامیاب شد الله جل جلو مخرج داده دیگه مشکلات بر بیرون می کشد و لطف خدا صرف می شود، نور و برهان را الله را دستت می دهد. از این خاطر مشکل بزرگ ما شما امی است که نماز به یک تعداد مسلمان ها سست هستن در قبالش، عادیش فکر میکنن. بنابراین نماز از اهمترین رکن در اسلام است، در محافظت از او کل ما شما مکلفیت داریم. نکته دومی که نماز رو در مسجد بخوانه، نماز رو در مسجد بخوانه و این فریضه دیگری است که ما شما در او باید مواظبت داشته باشیم. در خانه تا نماز نخوانه. و نکته سومی که کوشش بکن که سنت ها را باز در خانه پس بیارین، سنت ها را در خانه تان بیارین. دو فایده میکنه، یکی که هر کسی که در خانهش نماز میخونه، اطفال بسیار کوچکی که به سخن آمدن تالی آمده نیستن، اونا ببینید که اگر جای نماز میپرن رب خدا خدا به سجده مندازن، زیرا از پدر و مادر مهربان خود رفتن به نماز را یاد گرفته. او والدینی که نماز نمیخوان در خانه خود، طفلش از تلویزیون ها موسیقی یاد گرفته که برش چکچک بکنه میرقصه، بنان کوشش بکنه که با خواندنتان نماز را در خانه تان سنت ها را گفتیم، شما اولادتان را با نماز تربیت بکنین. ربنا تقبل شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. أحمده أجمعين. والذين يتوفون منكم وكسان كالشما در آستانه مرد قرار مگيرن ويذرون أزواجا ومگذرن همسران را، از خود همسران را میگذارد، وصیتا لازواجهم، لازم کرده شد بر ایشان وصیت کردن برای زنان خویش. وصیتا در اینجا قائم مقام مصدر است به معنای عیسی، یوسون وصیتا، وصیت میکنند برای همسرانشان، وصیتی که متاعا الی الحول، با آن که بهره دهند ایشان را الی الحول یک سال، غیر اخراج در صورتی که از خانه شوهر بیرون نروند. فا این خرج نفس اگر بیرون روند فلا جناح علیکم، پس نیست گناهی بر آنها، فلا جناح علیکم فی ما فعلن، در آنچه که در باره خود، فی ما فعلن فی انفسهن من معروف، در آنچه که در باره خود اقدام شایسته می کنند. به باره دیگر ازدواج مجدد میکنم. والله عزیز حکیم، الله غالب و با حکمت است. دلالت آیت والذین یتوفون، عدت متوفا انها زوجها، به عبارت یک سال است که در خانه شوهرش بپاید و در مدت یک سال از مال شوهرش سرزی با چی میشود؟ خرج کرده میشود. بنابراین این آیت در حقیقت به نظر جمهور علما به آیه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا به این چی میشود؟ نسخه میشود. این موضوع را به دو وجه، یکی که بر زن میراث داده شد و این قبل از میراث بود، دومی که تهدید از یک سال عدت آمد و 4 ماه و 10 روز. ولی امام مجاهد می فرماید که آیه محکم است و نسخه نشده به عدت که امان 4 ماه و 10 روز است. این به این عنوان است که هرگاه یک زن به اساس وصیتش شوهرش که با این دوستی دارد باید برش وصیت بکنه که تا مدت یک سالی که ای ازدواج مجدد با کسی میکنه یا زندگی آبرومند را بر خود ترتیب میدهد، تا او حکم خوب استحبابی است که از خانه شوهرش استفاده بکنه و کسی حق نداره که از خانه شوهرش ای را بیرون بکشد. بنان یک حکم در مدار استحباب باقی میماند. ارگو به اختیار خودش بیرون برامد، بعد از او باز از مال شوهر جز از میراثش حق دیگری ندارد. بنان کسایی که از در آستانه مرگ قرار میگیرد، یک مکلفیت شمیست که در رابطه با خانواده خود ملتفت باشد، متوجه باشد که مسئولیت ما در قبال خانواده چی است. یکی از مسئولیتاش امیست که ارگاه همسرش خانه دیگری وجود نداشته باشد، مشکلات روبرو میشه در آیندهش، باید شوهرش امی موضوع را پیشی بگیرد و بر زن خود در مدت یک سال در خانه خودش باید زمینه مساعد بکند. ولی المطلقات متاع بالمعروف، و برای همه زنان مطلقه متاع بالمعروف هدیه مناسبی است به وجه پسندیده. هر زن من حیث زنی که طلاق کرده می شود، چی مدخول به ها باشد چی غیر مدخول به ها باشد، چی عروسی کرده شده باشد چی عروسی کرده نشده باشد، به هر کدامشان اگر طلاق داده می شود متاع بالمعروف هدیه مناسبی است به وجه پسندیده. باز قرآن چی میگه؟ حقا علی المتقین، این حق است بر مردان پرهیزگار. کسی که پرهیزگار است این کار باید بکند. هدف از این چی است در اینجا؟ مراد دین است که باید طلاق وسیله تخدیر از خان نشود، طلاق وسیله بدنام ساختن یک زن نباید باشد، طلاق وسیله بدبختی ساختن و آمادگی برای بدبختی یک کسی نباید باشد. دادن هدیه نیک برای یک زن در حقیقت حفظ هویت از او است. متاع بالمعروف، هدیه مناسب و وجه پسندیده. یعنی دیگه از اقوال بی‌معنا، از حرکات بی‌معنا، از تبلیغات بی‌معنا باید اجتناب بکنن. کذالک همچون یبین الله، الله بیان میکنه لکم برای شما آیاتی، دلائل قدرت خود را، آیاتی چگونگی روند زندگیتان را، آیاتی دلائلی که در آن شما روشن زندگی میکنید، لعلکم تعقلون، تا بیندیشید، لعلکم تعقلون، بیندیشید که این احکام خدا و منفعت شما هست. بنام لعلکم تعقلون، بیندیشید و از آیات خداوند متعال. یکی هم همیست که نظام خانواده بر شما داد به شکل بسیار زیبایی. بعد از الله جل جلاله تا به آیه 252 قرآن کریم برای ما شما بیان میکند آنانی را که از حکومت خدا، از فرمان خدا عبا میورزن و در راه خدا نمی جنگن. چقدر نظام خوبی داد. الله را ما شناختیم، زندگی فامیلی را ما شناختیم، زندگی اجتماعی را ما فهمیدیم، زندگی با خود ما فهمیدیم. آلی این پیام خوب به دیگر ها برست که دیگر ها هم بیغم بوده باشن و این پیام جز به جهاد به شی دیگری نمی رسد. از این خاطر الله جلو آنانی که از جهاد عقب میرون قباحت از اونها را ذکر میکند و مسئولیت یک مسلمان را در قبال جهاد بیان میکند. الله میفرماید علم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، آیا ندی جمعیتی را که بیرون آمدن من دیارهم از خانه های خویش و هم الوفون، در حالی که هزاران تن بودند، حضر الموت از ترس مرگ، فقال لهم الله، الله برشان فرمود موتو بمیرید ثم احیاهم، باز الله به واسطه دعای پیغمبرشان زندهشان ساخت. قومی از بنی اسرائیل ارگاه طاعونی در منطقهشان پیدا کرد، از او قریه داوران نام داشت، از او فرار کردند. فرار کردن و الله جل جلاله به خاطر از این فرارشان که انتظار حکم خدا نشدن، انتظار فرمان پیامبرشان نشدن، الله اینها را کشت. بعض علما میگن که نه، قومی از بنی اسرائیل بود که الله جل جلاله به واسطه پیغمبرشان حضرت حزقیل علیه السلام یا اشمعیل علیه السلام امر به جهاد برشان داده شد که در راه خدا باید جهاد بکنن و اینها با اتفاقی که کردن در حکم خدا استاده نشدن و از جهاد عقب آمدن. چرا؟ به خاطر که از مرگ میترسیدن. الله گفت شما از مرگ میترسین با جهاد نمیرین، الله هم فرمان مرگ از اینها را صادر کرد. الله از اونها حکایت میکن، علم تر الی الذین، آیا نمیر به او جمعیتی که خرجو بیرون آمدن من دیارهم از خانه هایشان و هم الوفون، و اینها هزاران تن بودند. الوف جمع از هزاران تن بودند و برایت 10,000 نفر بودند که اینا بیرون برامن گفتن که ما با جهاد نمی رویم، این حکم کردن. یا جمع الفون در اینجا به معنای مردمی که با هم ارتباط گرفته دست جمعی فیصله کردن که ما در جهاد نمی رویم، با الفتی که به یک دیگر داشتن، یک دیگر را چی کردن؟ با تصمیم گیری اتفاقیشان گفتن که ما به جهاد نمیریم و هم الوفون، با یک دیگر سخت متفق بودن، حذر الموت از ترس مرگ، فقال لهم، پس الله برشان گفت که موتو بمیرید، جهاد نمیگیرید بمیر. ثم احیاهم، باز الله چی کرد؟ اینها را زنده ساخت. بتر که جهاد الله برشان معنی هم گفت که بمیرید، انسانی که آزادی نداشته باشه، انسانی که از اولاد سرپرستی کرده نتانه، مالش از اون نباشد، آبرویش از اون، در حقیقت مرده است. انسانی که رشد نکنه اون مرده است. بنا الله با کسایی که جهاد نمیکنه برش میگه بمیر، این که خدا زنده میگی زنده میگی بگی که هر فرمانی که بادار بر صادر بکنه بگو سید سید سید سید گفته بودی، در حقیقت مرده هستی. بنان جهاد است که انسان را زندگی میبخشد و حریت برات میده، آزادی برات میده، بگی که من هم هستم و من هستم که انسان باید زندگی بکنم. انسانی که جهاد نمیکنه غلام میشود، برده میشود، نوکر میشود. و بچونی انسان الله میگه که مرده این، یعنی که هر کسی که جهاد نمیکنه الله برش میگه بمیره ثم احیاهم، باز واسطه دعای پیغمبرشان زنده شدن. ثم احیاهم مستقیم دات کام تقدیم میکند. پیامبرشان در حقشان دعا کرد و الله جل جلاله به واسطه دعای پیامبرشان اینها را بار دوم زندگی بخشید. و این موضوع دوری نیست. بعض علما بعض جاها کوشش میکنن که از معجزات پیامبر را عقب برون. این آیت را هم دلیل یک نوع مثالی میدانن. الله جل جلاله آینه دی به اون مردمی که اتفاقی فیصله کردن که ما جهاد نمیکنیم، الله برشان گفت که بمیرید. بنام یک نوع تمثیل است، حقیقتی در اینجا وجود ندارد. و حالا که قرآن کریم را وقتی که بخوانیم در اونجا بسیار حقیقت هاییست که موجودات را برای ما شما تثبیت میکند. از حضرت عیسی علیه السلام حکایت میکند چگونه او را منکر کسی شود. از علم ترکی فعل ربک بی اصحاب الفیل، دقیقا چطور از اون منکر شد. بنان این هم یکی از معجزات پیامبران خدا علیه السلام، امی هم از که بمیرن با دعای پیامبرشان زندیشن الله میکنه و پیش خدا هیچ مشکلی نیست. ثم احیاهم ان الله لذو فضل علی الناس، بشک الله صاحب بخشایش است بر مردمان. یکی از بخشایش که حکم جهاد برش داده. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی اکثر مردم شکر نمیکشن، اکثر مردم شکر نمیکشن. بنان و قاتلو فی سبیل الله، در رای خدا کارزار بکنید. و قاتلو فی سبیل الله، بجنگین در رای خدا. و علمو بدانید ان الله سمیعون، بشک الله نیک شنوا علیم دانا هستند. آنانی که در رای خدا جنگیدن در جهاد مقدس افغانستان، برین از پیش پرسان بکنید که بهترین زندگیتان در امی 30 سال 40 سال 50 سالی که داری کدام وقت است؟ الله شاید از اون روزی که در سنگر خدا بود و در دفاع از شریعت خدا قرار داشت، ما فکر نمی کنیم که اتو لذت و اتو علاقه و اتو اطمینان رو در زندگی پیجورو و پیسه و دارایی که آلی پیدا کردن داشته باشند. قرآن هرچی که بر ما شما میده عزت یک مسلمان در جهاد خدا است. الله جل جلاله ما شما را از اون مردم قرار نده که تفنگ دین را به زمین بگذاریم. از این خاطر در فقه اسلامی ذکر میکنم که زکات بر کی است؟ میگه از کسی که از سلاحش هم پیش زیاد شود. مسلمانی که تفنگ در خانه نداره او سر خود تجدید نظر بکنه که چی مشکلی دارد. تو باید داشته باشی و باید در رای خدا آمادگی سرسپردن و باید بر خود تعهد بسپاری و این حکم دین است. کسی خفه میشه خوش میشود. و قاتلو فی سبیل الله، در رای خدا برزمید. و علمو بدانید ان الله سمیعون، بشک الله نیک شنوا علیم داناست. بسینید هم الله داناست. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، جهاد بی پیسه نمی شود. از این خاطر الله متصل برنامه که در سنگر رفته نمیده پیسه بده، در راه خدا پیسه بده و جهاد سنگر جهاد تقویت کن. من ذا الذی، کس آن که یقرض الله قرض بدهد به الله قرضا حسن، قرض دادن نیکو، فیضاعفه له اضعافا کثیرا، پس دو چند سازد خداوند آن مال را برای او، اضعافا کثیرا، به مراتب بیشتر و زیاد. یک رفت الله به چندین مال معامله بکند. والله یقبض، الله چی میکند؟ الله است که تنگ دستی میارد و یبسط، گشاده میکنه روزی را. الله یقبض و یبسط، الله از رزق را قید میکنه و یبسط و خلاصش میکنه. تو انفاق در راه خدا بود که الله سر خلاص بکند. و الیه ترجعون، به سوی الله بازگردانده میشود همه کارها. و الیه ترجعون، به سوی الله باز میگردید. ببینید که ابن حبان در صحیح خود از ابن مردوی و ابن ابی حاتم از حضرت ابن عمر روایت میکنه، هرگاه که آیه مبارکه مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة نازل شد، پیغمبر خدا علیه السلام گفت که رب زد امتی، یعنی تضاعف را پروردگار دا امت ما زیاد بکن، اجرش بر زیاد ببر. الله این آیت را نازل میکند، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، آنانی که به الله قرض میدهد قرض نیکو به معنی که مطابق به دین میدهد، دزدی از بیت المال بکنی با بنام دین جور بکنی، الله این را قرض حساب نمیکند، از ما حلال در رای الله بدهد، این را قرض حسن میگوید. فیضاعفه له، پس دو چند سازد الله آن مال را برای او، اضعافا کثیرا، چندین مراتب تضاعف برش میدهد، یکی بر ده، یکی بر افصد، یکی بر چندین هزار. والله یقبض، تو فکر نکنی که اگر ما در رای خدا انفاق بکنم روزی ما کم میشه، نه، والله یقبض، الله قید میکنه برای انسان، و یبسط، الله هم گشایش میبخشد، این هم در اختیار خدا هست. از این خاطر به عقلت نمیتونی پیسه را پیدا بکنی، اگر پیسه پیدا کردن به واسطه عقل زحمتت میبود، این گنجشکا که دست آو این امیالی در این بحث میگردن کلشان از گرسنگی باید بمیرن، و الله جل جلاله میبینن که اونها با واسطه که دنیا کل زیر برف میشود، خب خدا باز هم اونها را نگاه میکند، حیواناتی که بیرون میگردد اونها کسی نداره که اونها را مسئولیت نانش داشته باشه، الله دارو میرساند. تو خلیفه خدا هستی، تو جانشین خدا هستی، الله تو را باز نمیده، این فکر را نباید بکنیم. یکی ابن ماجه در سنن خود از حضرت انس ابن مالک روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که رأیت لیلة اسری بی علی باب الجنه مکتوبا، در روزی که ما را با معراج بردن در سر دروازه جنت نوشته بود، از صدقه دو بی عشر امثاله ها، صدقه یکی بر ده از ثوابش، کسی یک رو پر در رای خدا خرج بکنه مانده ازی که ده رو پر در رای الله خرج کرده، و القرض بی ثمانیت عشر، قرض که به کسی میتی یکی بر اجده الله بر اقلا حساب میدهد، یعنی جمع پاداش قرض بیشتر تر از. فقلت لجبرئیل علیه السلام، ما به حضرت جبرئیل گفتم ما بال القرض افضل من الصدقه، چی گفت است که قرض ثوابش از صدقه دادن کده بهتر تر است؟ قال، گفت حضرت جبرئیل، لأن السائل یسأل و عنده، چی بسا از اوقات مردما سائل یک چیزی را میخواد در حالی که خودش یک چیزی داره با وصف از او هم میخواهد. والمستقرض لا يقرض الا من حاجته، کسی قرض میخواد جز از حاجتش به چیزی، به مشکلاتی که به او را بروز از روی حاجتش قرض میخواد. بنان تو که مشکل یک مسلمان حل میکنی، الله باز مشکل تو را حل میکند. من نفس عن مؤمن قربتا، کسی که از مسلمان یک مشکلش حل میکند، الله مشکل دنیا و آخرت را حل میکند. از این خاطر شما به قرض دادن خدا عادت بکنید، اما تو که میتونی زیاد ثواب میگیری که یک مسلمان قرض بده تو فورا برش بده، تو که زبان خود خلاص میکنه که میگن که این مشکل داره برش بده، من میتونم با تو کمک بکنم، چقدر کمکت بکنم، الله بر شما اجر میدهد و این بهترین کاری است، یقینا که در قرض دادن ثواب است. بعد از او پیغمبر دیدم میگه که مثل الغنی ظلم، مثل الغنی للفقیر ظلم، مثل الفقیر للغنی ظلم، هر دو تعبیر اگه بگیریم، پیسه قرض یک کسی را که ولی فقیر باشی با زیاد نگاه نکن دیگه، زود کوشش بکن که علایش بکنی، برای غنی هم نارواست که پیسه فقیر را نگاه بکنه، یک فقیر 2000 روپیه یک پیسه دار قرضدار شد دیگه، پیسه 2000 روپیه دیگه چی است که من برش بدم؟ نه، زود برش علایش بکن. و پیامبر خدا علیه این جای دیگری میفرماید که ان خیارکم احسنکم قضاءا، بهترین شما کسی است که پیسه قرض زودتر میدهد، هر کسی که در فکر ازی بوده باشه قرض کسی را زود بده، الله زود پیسه را برش اختیار میده که او قرض ادا بکنه، کسی که سستی میکنه یک روز دیگر روز دیگر روز دیگر روز، الله هم تو با میمانه سرش، بنام کوشش بکنه قرض در فلانتون بگیرین که از کسی گرفتین زود برشان باید بسپارین. وقتی که الله میفرمان من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیس آن که به الله قرض بدهد، یک صحابی به نام ابو دحداح نام دارد، این آیه که نازل شد به پیامبر خدا گفت که یا رسول الله آیا خدا از ما قرض میگیرد؟ پیامبر خدا گفت که بله الله از شما قرض میگیرد. و صحابی عرض کرد که یا رسول الله خیلی دستت برم بتیری. پیامبر خدا دست برش پیش کرد، دست خدا در دست پیامبر خدا گذاشت و گفت که ما به الله اما باغ خدا که 600 درخت خرما در روز به الله قرض دادیم، اون را به الله قرض دادیم. پیامبر خدا برش گفت که به به چی سوری بزرگی، به الله یک باغ که 600 درخت خرما او در رو روان بود، خانه خودش در رو جا بود، او را در راه الله میدهد. و پیامبر خدا میگه که یا رسول الله هر جایی که تو میخوای انفاقش بکن و کار خود دست دیگر. بعد پیامبر خدا علیه السلام کسی را رای میکنم رایش که میرود دندان دروازه دیگر باستاد شد، یا اما دهداه آواز کرده و مادر دهداه، او گفت خیرت خواهد، گفت بیرون برای که با خدا به الله به قرض دادیم. خانمش میگه مبارکت باشه که به الله قرض دادی، تو زنای امروز بار نبود که در راه خدا بودی بالغال مغال سرت بکنم، میگم مبارکت بوده باشه که در راه الله تو قرضش دادی. بعد این مبارک باد برش میگه فرزندای خدا از دستش میگیره و اما تو ما برای ایده در راه خداوند مطال میده. الله جل جلاله ما شما را از اون مسلمان ها قرار میده که در راه خدا زیاد انفاق بکنیم. الله جل جلاله را قبر بسیار کوچک خود را به واسطه انفاق فی سبیل الله بر خود آزاد بگردانیم. پروردگار مشکلات دنیا و آخرت ما شما را حل بکنه. پیامبر خدا به حضرت فاطمه زهرا میفرمه که یا فاطمه لا توکی فیوک الله علیک. فاطمه در خرجینت نپاد که سرش قید بکنی، که الله با سرش قید میکنه، این بسطی بسط الله علیک و این قبضت قبض الله علیک. فاطمه اگر خلاص کردی الله سر خلاص میکنه، اگر قید کردی الله سر قید میکنه. بنان کوشش بکنید که انفاق فی سبیل الله را زیاد در زندگیتان داشته باشید. کسی زیاد تر زیاد انفاق بکنه، کسی کم داره کم انفاق بکنه، خامخا عادت به انفاق میکنین. و این قرآن کریم بعد از این آیات های خدا بر ما شما بیان میکند. هلم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، آیا ندیدی به سوی جماعی از بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی علیه السلام که 356 سال بعد داستان ذکر می شود؟ اذ قالوا لنبی لهم، انگامی گفتن برای پیغمبر خیش که مبعوث شده بود به سوی ایشان، ابعث لنا ملکا، انتخاب کن برای ما یک پادشاهی را، نقاتل فی سبیل الله، تا در راه خداوند مطال برزمیم. بنی اسرائیل در بیت المقدس زندگی داشتند، با اساس تنبلی و رفتنشان به طرف مادیت، الله جل جلاله به واسطه عمالقه یعنی مردمای فلسطین شکستشان داد. بعد از اونها اما تبرکاتی که در اختیار داشتن و با واسطه از او را در جنگ پیش میکردن، اون تبرکات هم از پیشان مردم فلسطین گرفت. سخت اینها را ضربه زد، در مشکلات سخت زندگی میکردن و واقعا هم امو چاکری و نوکری که قبلا داشت پس به امو گرویدن، تکه تکه و پارچه پارچه شدن. فهمیدن که ما حکم خدا را نافذ نمیکنیم و در راه خدا بر ضد شرک نمیرزمیم، از خدا ما را خدایت کرده. مسلمانی که بر ضد شرک نجنگد الله او را ذلیل میکنه. بنی اسرائیل از خدا ذلیل شدند.